Üdvözlünk mindenkit a CubeCast 31. adásában, és nagy szeretettel köszöntöm beszélgető partnereinket is. Sirius-t! Hello! És Simont! Üdv újra köztünk! Köszönöm szépen! Na és most egy hetes hiátus után ismét itt vagyunk, hogy... Igen. Remélem, hogy mindenki hallatszódik egyébként. Ilyenkor mindig kicsit izgulok, mert így próbálom bebalanszolni a hangszín, de remélhetőleg ez sikerült most is. Úgyis nagyon hamar szól a chat, hogy igen. És akkor most egy hetes hiátust követően ismét is vagyunk, hogy jó sokat beszéljünk játékokról. Viki ma is csak lélekben van velünk, ugyanis ismét ő is tanúbizonságát teszi, hogy létezik a élet az interneten kívül is. De nem hiszünk neki. Amúgy meg színházban van, úgyhogy jó szórakozás neki. Hú, egyébként a színház kapcsán majd emlékeztessetek arra, hogy 360 fokos kamera, ami lehet, hogy a téma is lesz. 360 fokos kamera a színház kapcsán. Jó. Na, szóval akkor kezdjük azzal szokás szerint, hogy az elmúlt két hétben mivel játszottunk, sokat vagy keveset? Simon? Én az allergiamentesség gondolatával. Na, csak nem. Én az elmúlt héten főleg haldokoltam, de szerettem volna videózni, meg streamelni is, de iskolában nem tudtam bemenni, annyira rosszul voltam, úgyhogy... De mire vagy ez allergiás? Egy erős maradt. Tudtom szerint dióra, mogyoróra és mandulára, tudtamon kívül pedig ki tudja, mert igazából Pesten is előjött, és hát ugye Pesten a köztéri növényeken kívül olyan sok minden nem áraszt magából pollent, úgyhogy majd elmegyek a rendes vizsgálatra, azt nem megmondják. Nekem nyár végén, ősz elején szokott kijönni, és általában mindig akkor, hogyha anyósomékhoz átmegyünk, és ott egyszerűen valami nagyon brutálisan bedurrantja, és utána ilyen 5-6 hétig folyamatosan viszonylag egyszerű ilyenkor is. Hát nekem is, mikor hazamegyek Fehérvárra, akkor így, ahogy közeledik a vonat vidék felé, úgy értem, hogy így egyre erősebben jön. Közeledik a vonat vidék felé, így hagyja el a város. Ja, karantén. Civilizációt. Jaj, egyre rosszabb. De nem, egyébként most így a külvárosi régióban lakunk, és itt semmi bajom nem volt, viszont anyósom még Budakeszin laknak, és ott valami kegyetlenül előhozta. Lehet az, hogy 6 macskájuk van, de... Ja, mondjuk igen, a macska az tipikusan ilyen tényező szokott lenni. Ott virágzik valami nagyon különleges virág, fene a tudja. És ja, macska gyökér. És hú, az milyen büdös. Az nem véletlenül macska gyökér egyébként. Na, és emlékszem mindig, amikor átvennünk hozzájuk, így eltelik egy óra, még úgy jól vagyok, eltelik két óra, akkor már úgy érzem, hogy úgy fújom az orrom, meg plüszkölök, és amikor megyünk haza, már alig várom, hogy visszaérjünk a betonba, amikor még a régi házunkban laktunk, és akkor így, végre, beton dzsungel, smog, autó, igen, tök jó, és nincs pollen, vagy valami nincsen, ami ott megvan, és így Meg azt vettem észre, hogy este lehet mindig szellőztetni, mert sötétben nem terjed a pollen. Ez nem tudom, hogy milyen fenomenon, de hogy este nem terjed nálunk a pollen, úgyhogy akkor legalább jó volt. Jó az. Az egyszerű egyébként, hogy nekem nincsen semmilyen allergiám, ami így néha előtörne, hanem van egy, ami 5 éve non-stop. Non-stop van, és azóta nem mentem, mert nagyon sokáig nem tudtam, hogy allergia vagy ilyesmi, úgyhogy aztán végre elmentem orvoshoz, de aztán kiderült, hogy nincs TB-m, úgyhogy abban maradt az egész. Az, hogy miért nincs TB-m, az egy teljesen másik, nagyon izgalmas dolog. Annyit kell tudni a TB-mről, hogy én fizetem, de nincs. A legjobb kombó, tehát fizetem. Igen, ez a legjobb, amikor én fizetem, de közben nincs tévé, igen. Úgyhogy ezt próbáljuk megoldani, lassan több mint egy éve. Ezen rágódunk. És közben minden egyes biciklis esésemnél is mindig az jut eszembe, hogy csak ne törjön. Igen. Hú, olyan epic fail, amikor így próbáltak szolgáltatómtól hívni, az internet szolgáltatómtól, hogy így van új tévés csomagunk, és így nincs tévénk. És terveznek venni? Nem. Mondom, nem. Hát akkor köszönöm szépen, és akkor azért rövidre zártam a beszélgetést mindig. Ja, Isten, ezek a beszélgetések. Az internetük sokkal olcsóbb lenne, ha lenne hozzá tévé és telefon. Nincs készülékünk egyikhez sem. Ó, de biztos lesz! Nem. De biztos lesz, mert jó igaza van, tévé lesz. De csak a játékkonzolomnak. És ennyi, kész, nem. Epic fail. Ja, hát megpróbálták. Szóval mivel játszunk a hétvégén? Nem. Mivel játszottunk eddig az elmúlt két hétben, a körnél tartottunk, igen. Így ennyi? Te most, te semmi szaj, mit te ez semmi? Az allergiával. Én a semmivel körülbelül lezártam, viszont jövő hétre legalább lesz mi bepótolni. Igen, ez mindenféleképpen. Akkor azt hiszem én jövök. Az a helyzet, hogy nekem sem ez volt a leges-leges legerősebb időszakom, sőt, egy kifejezetten gyenge időszakról beszélhetünk. Bevallom őszintén, nem tudom pontosan, hogy mit csináltam ez alatt az időszak alatt. Totál kiesett. Ami biztos, hogy barátságokat ápoltam, tehát hogy voltam, találkoztam az emberekkel. Elég sokat dolgoztam, nem dolgoztam nagyon sokat, de többet dolgoztam az átlagos videóimnál a house touron, tehát hogy azért abban úgy került bele munka. Igen, azt én is néztem, hogy így körbejártál a lakásban, és így megmutogattad a dolgaitokat. Igen, abban egy kicsit több munka volt, mint egyébként. Az a helyzet, hogy az előző pár hétben nekem egy kicsit sok volt az új játék, tehát hogy jöttek az új játékok, és foglalkozni kell ezzel, foglalkozni kell azzal, és még mindig így van, tehát hogy nálam áll a Quantum Break, amivel mindenképpen foglalkozni kell, a most már hála az égnek a Fallout új kiegészítőjével azzal játszottam, azzal pont tegnap játszottam. Igen, láttam, hogy éppen streamelsz. Az úgy nézett ki, hogy elindultam egy kényelmes 2-2 és fél órás streamnek, és végül egy olyan 3 és fél óránál sikerült abba hagyni. De akkor is már úgy, és ilyenkor mindig így emlékeztetem magamat finoman, amikor tudjátok, hogy végig sétálok a pályákon, és jó, meghaltam itt-ott, meg azért nem volt mindenhol jó, meg a steampack-eket 10-esével lőttem el. De hogy ilyenkor így mindig emlékeztetnem kell magamat, hogy survival-ben játszom. És hogy így az, hogy besétálok az ellenfél közé, és egyébként ez az ultimate technikám, van egy shotgunom Falloutban, ez már régóta is megvan, ez így nagyon-nagyon erősen ki van húzva ez a fegyver, elég nagyot üt. Van benne golyó bőven, és akkor odaállok, így a legnagyobb boss elés, és addig lövöm, amíg nem marad a földön. Tehát ugye általában még nem volt olyan boss, aki alatt így táraznom kellett volna, vagy ilyesmi, úgyhogy tegnap azt kipróbáltam, nagyon-nagyon tetszett. Ez a robotos, craftolgatós dolog, ez nagyon-nagyon tetszett. Nagyon-nagyon örültem, hogy valamire, nem tudom mire, de valamire még amikor játszottam, akkor felhalmoztam nagyon nagy mennyiségű pénzt, tehát ilyen 45 ezer kupakkal indultam neki ennek a videónak. Ja, nem nagyon tudom. Költséges egyébként ez a DLC, tehát egy új karakterrel nagyon nem fogsz tudni mit kezdeni még nem. A robotokkal. Nem, az a helyzet. Szóval, hogy nagyon örültem ennek, hogy ez a pénz ott volt, mert így mentem és vásároltam a junkokat mindenhonnan, és így toltam bele gyakorlatilag, de gumi az nyilván így sincs elég, ezt nem lehet venni. Ipari mennyiségű alumínium és kerámia kell ezekhez a rohadékokhoz. Az ipari mennyiségű alumínium és a kerámia az viszonylag egyszerű, mert alumíniumból és kerámiából van shipment. Tehát, hogy vehetsz egyszerre shipmentet belőle, ugye. De hogy gumit nem. Tehát, hogy nekem az volt a szűk keresztmetszetem, és a 45 ezer kupok az egy pillanat alatt megcsappant 38 ezerre, és aztán szerintem még haladtunk lefelé, úgyhogy az... így egy kicsit így ez valószínűleg Simonnek nem mondani nagyon sokat. Nem, én itt informálodom a kijelzőről közben. Egy átlagos küldetésért így a sztori eleje, közepe, első fele alatt ilyen maximum 200 kupakot kapsz. Uha, akkor tehát, az maximum. Lassan halad felfelé, igen. Én egy kicsit máshogy játszom ezt a játékot, mint az átlagok. Én vizet termesztek és vizet árusítok a pusztulat népének gyakorlatilag. Viktor a Dűne című mű ihlette, ahol szintén a víz a legfőbb kereskedési alap mindenben. Meg a fűszer. Igen, de hogy ilyen tetemes mennyiségű vagyonokra teszek szert így ezzel. Tehát, hogy konkrétan a játék, én nem hallok a sztorival, de tényleg az első felében vagyok, a legfejlettebb armorom megvan, a kimaxolt legfejlettebb fegyverekkel, mert hogy ugye megvenni viszont meg tudom venni. Tehát, hogy a többiek mondjuk gyűjtögetik a mini nyúkokat, én megveszem őket, mert csak 200 kupak, érted? Aztán egy körben termelek, nem tudom, naponta termeltem pár ezret. Fallout 4, a vízbiznisz. A vízbiznisz, igen, egyébként. Jó csinálni. Igen, én nem tudom, én ebben találtam meg, és egyébként úgy is mászkálok, tehát kalap, szemüveg, öltöny, és ebben vagyok benne a Power Armorban, és azért játszom a legnehezebb szinten. Aha, És amikor el akarom adni a vizet, akkor kiszállok a Power Armorból, mert akkor hat az öltöny. És akkor így, így eladom a cuccokat. Még azoknak is tudok eladni vizet, jó, egyébként mindenki tud nekik, de hogy azoknak is eladok rendszeresen vizet, akik egyébként vízkereskedéssel foglalkoznak a játékban, tehát akiktől vehetnéd te a vizet. Sajtek gyártja, de nem igazából tőlem veszi. És azért játszom Survivalben a játékot, tehát ez a legnehezebb szintje. Azt ott... még nem upgrade-elték, ha jól tudom, vagy már igen? Nem, még nem. Azt most fogják talán a héten, vagy a jövő héten patchelni. Ez egy következő DLC. Azért játszom Survivalben, mert az összes többi nehézségi szint túl egyszerű volt. Nem sokára a Survivor az olyan lesz, hogy vért húgyozik az ember benne. Hát ezt majd megnézem. Az a helyzet, hogy amiket így írtak, azok engem nem érintenek annyira. Tehát lesz súlya a muníciónak, jó, akkor nem viszem magammal az összes fegyveremhez, csak azokhoz, amik kellenek. nem lesz fast travel, de hogy én jelenleg se fast travel-t használok, hanem vertibirdöket, ami pénzbe kerül nyilván, de hát értitek. Tehát helikopterrel utazok a terület fölött össze-vissza, tehát hogy nem érzem azt, hogy feltétlenül annyira megfog, de majd megnézem, nagyon kíváncsi leszek rá, és azért így viszonylag gyorsan ki lehetett maxolni. Tehát, hogy az a robot, aki velünk szambázik, neki vettem mindkét kezére egy-egy minigunt, ami olyan lövedékeket lő, ami lángra robbantja, tehát berobbant becsapódáskor. Az a helyzet, hogy innentől kezdve a csatákban egyetlen egy dologra kellett figyelnem, hogy ne kerüljek a robotom és az ellenfelek közé. Van friendly fire? Azonnal. Nem tudom, van-e friendly fire, de nagyon parancsol rajta vannak a lövedékek. Milyen lábazata van a robotodnak? Lábai vannak. Két lába van, lánctalpai. Még nem találtam lánctalpat. Az két a sentrybotos. Én nekem is az hiányzik, de azt akarom. Két lába van, és nagyon, nagyon rossz. Nagy. Az a helyzet, hogy kínosan lassú a robot. Tehát, hogy eddig is voltak problémák, ugye mindig van, tehát van a Falloutban egy ilyen companionod, jön veled, segít, mit tudom én. Eddig is problémák voltak azzal, hogy elveszett mindig, de ez a csávó szerintem szivat. Minél közelebb van hozzám, annál lassabban mozog. Minél közelebb van a célponthoz, annál lassabban mozog. Néha megfordul, áldogál. Nem fogom tudni nektek kikeresni a 3,5 órás streamből, de vannak olyanok, amikor így állok, és már nem is beszélek a streamben, csak így állok, és így nézem, hogy mit csinál ez a szerencsétlen. És mire oda totyog hozzám, érted? Mire oda totyog hozzám az a vacak, percek telnek el, és volt ugye a küldetés, ugye a DLC-ben a küldetés sorozat, amit kapsz, nyilván vannak még ennek a későbbiekben, de hogy én addig csináltam meg, amíg megölöd a csajt, vagy nem ölöd meg a csajt, nem tudom. Az easy, vagy hogy hívják? Van egy csaj, és van... csinál. De nem a mechanistot, hanem előtte van egy ilyen raider csaj. Megalom, addig csináltam meg. Aha. Mert én még a mechanistot nem öltem meg, hanem előtte van még egy csaj. Elképzelhető, hogy nem kell megölni. Egy ideig próbáltam úgy terelni a beszélgetést, hogy ne, de aztán begorombultam, és egy goromba mondatom volt azzal kapcsolatban, vagy valami ilyesmi, hogy nem vette észre, hogy a robotokkal baj lesz. Baj van. Úgyhogy utána az egész, nem volt a kezem a billentyűzeten, de hogy tüzet nyitott rám. Oh. És tudjátok, így rátettem az egérre, és így tum, tum, tum, tum, shotgun, és így meghalt. Úgyhogy igen, őt én megöltem végül, őt nem feltétlenül kellett megölni. Na mindegy, tehát hogy én addig csináltam meg, most a streamben, és onnantól kezdve már csak elvadult robotokat vadászgatunk, tehát hogy azt hiszem ennyi. Ja, alkatrészekkel. Nem, alapvetően ez a DLC abszolút szerintem megéri az árát, nagyon tehát egy plusz vetületet ad a játékhoz. 10 euró, ha bundle-be, vagy hát a Season Pass-be vetted meg, akkor 5 volt. Az a helyzet, hogy a Season Pass, az nagyon-nagyon sokáig, ameddig nem jelentették be, hogy mi lesz a Season, tehát mi lesznek a DLC-knek a tartalma. Addig a Season Pass az 30 euró volt, és utána most felemelték 50-re. 50-re? Nem 60? Szerintem 50. Azt azért még érdemes tudni, hogy a Season Pass tartalmaz még másik 3 DLC-t, amit az év második felében terveznek majd megjelentetni, és ezekről még semmit nem tudni. Tehát igen? Elég, azt mondom, elég korrekt. Ezt a 3-as már így is nagyon jól éreztem. Tudjátok, mi volt nagyon durva? Na, mesélj. De ezt elmeséltem már a múltkor is, azt hiszem, a forgalmazó adott a DLC-es kódot. Hmm. És hogy ez valószínűleg nektek nem mond sokat, a digitális tartalmakhoz nem adnak a cégek a forgalmazóknak kulcsokat. Tehát nekem például én nem kapok, mondjuk a Hearthstone kiegészítőkre arra pont van egy lista, amit le lehet adni, de mondjuk nem kapok a... Nem tudom, nem annyira DLC-sek a Blizzardosok, de ha lennének DLC-k, nem kapnék hozzájuk. A Call of Duty DLC-khez nem kapok kulcsokat. Azok biztos, azokhoz nem lehet szerezni kulcsokat. És akkor egyszer csak így írt a forgalmazó, hogy így, tessék, itt van a DLC kulcs, és így, what? Lehet kezdenek adaptálódni ahhoz az érához, hogy most már egyre kevesebb a fizikai kópia, és mindenki digitálisan kezdi tolni. Ja. Úgyhogy ezzel játszottam, ezt nagyon-nagyon élveztem. Nagyon-nagyon élveztem. Még mindig sajnálom, hogy még mindig overpowered vagyok a játékhoz képest. De ki nem? Nem fogok tudni most sem. Én nem tudom, hogy amúgy mi van. Én tökre azt érzem, hogy jönnek így a bosszok, meg az ilyenek, és tegnap a stream előtt azt hittem, hogy már buffolták a survival módot, mert meghaltam kétszer. De aztán rájöttem, hogy rossz fegyvereimet használtam. Tehát, hogy nem azokban van a damage. Mert hogy volt egy minigun lézervetőm, vagy egy ilyen Gatling lézerágyúm, tudod? Uh-huh. Meg volt egy minigunom, amihez volt 11-nehány ezer lőszer, aztán gondoltam, hogy itt lenne az ideje, hogy ellőjem. Értitek? Azt is mind vízből vetted, mi? Igen, hát nyilván. De az, te hibád egyébként ez az egész, mert azt mondtad, hogy egy küldetésre jó rátápolódni. És arra a küldetésre rátápolódtam, aztán oda mentem és lelőttem a főgonosz két lövésből. És aztán így megálltam, hogy így... What? Na mindegy. Szóval, hogy ez a játék teljesen szétesett nekem. Ameddig a survival nem lesz igazán erős, addig nem. Úgyhogy valószínűleg nem fogok most nagyon hamar visszatérni hozzá, úgyhogy most a stream után nem ülök le megint falloutozni. Viszont... Azt vágod, hogy a robotos talentet buffolták? Hogy most már távolról is tudod hackkelni a robotokat, hogyha kirakod azt a perket. Semmit nem hackkelek. És baromi poén. Tehát ott jönnek a robotok, és én meg így rácélzok, hack, és akkor így self-destruct. És akkor így hello, és így rárobban a haverjaira, akiket akár szintén egy pillanat alatt önmegsemmisítőre kapcsolok, és akkor ott ilyen hatalmas nagy tűzijátékok, én most így lapolok, mint a szar a fűben, és mindenki meghal. Én most adtam az első pontot azért, hogy építhessek ugye robotot. Uh-huh. Amiben biztos vagyok, hogyha van team kill, akkor kardos lesz az összes robotom. Én ezeknek nem rakok fegyvert, hát ezek akkora idióták, hogy az valami hihetetlen. Ez egy úristen, nagyon, tényleg nagyon-nagyon durván buták. De nagyon élveztem tegnap a streamet, nagyon-nagyon volt egy mély pont, ahol majdnem felkötöttem magam. Na, hol? Tehát nem jött a robot! Jó, ja. Úgy volt a stream, hogyha fél tízkor, tízkor abba hagyom, akkor azt inkább még nézünk filmet. És elkezdtem még egy utolsó küldetést, és így kiderült, hogy az volt a világ legpepecsebb küldetése. Tehát, van ilyen érzékelős rész, ahol még én se robbanthatom be az érzékelőket, mert tényleg annyira erős a védelem, hogy belehalhatok én is. Hmm. És így egyesével hackeltem le az érzékelőket, meg vártam, hogy utánam totyogjon a robot, minden kapunál, ott a gond, de mindegy. Tehát, hogy az nagyon jó volt. A másik, amit... Az a helyzet, hogy eleinte nagyon szerettem volna belőle tartalmat csinálni, azonban utána felhúzott. Annak a rendje és módja szerint. Most volt a Doom Closed Beta hétvége, ugye? Mhm. Nagyon-nagyon lelkes voltam ezzel kapcsolatban. Nem. Egészen lelkes voltam ezzel kapcsolatban. Nagyon kevés időm volt a hétvégén, tényleg nagyon-nagyon teljesen összeomlott. Az egész hétvégén elment polcok szerelgetése meg ilyenekkel, tehát abszolút nem tudtam volna felzárkózni a dolgokra. Nyilván megint bevállaltam egy csomó baráti találkozót, amit nem kellett volna. Tehát, hogy értitek, nagyjából ez így működött. Tehát péntek este az úgy nézett ki, hogy mit olyan 6-tól volt megbeszélve egy sörözés, és este 10-től megmentem ki a 17. körületbe Mátival bringázni. Tehát, hogy ilyen... Élted az életed a valós világban, magyarul. Igen, szóltam gyorsan, és szombaton meg szerencsétlenkedtünk a polcokkal, és vasárnap tudtam csak nekiállni, és ugye megnéztem a Doom-ot. A Doom close beta-ja az egy ilyen 6-ból sikerült egyszer elindítanom. Közben kifagyott. Aztán rájöttem egyébként, mi a trükkös, onnantól el tudtam kezdeni ki elindítani, nem lehetett belekattintani. Amiközben mentek az elején ezek a, tudjátok, ezek a töltés alatt, ezek a videók beletöröltem majd a szemembe, de nagyon durván. Szerintem téglaport egyébként, mert... Ez jó hangzik. Fúrás? De nyilván. Nem mondták, hogy papírral fogd fel, nem? Szemeddel. Nem, ez így jó volt. Szóval, ha belekattintunk, miközben megy így a Doom-nak a felirata, meg megy a töltőképernyő, meg mit tudom én, akkor kifogy a játék. Ez a nem program bezár, nem válaszol hiba üzenet, vagy meg? Így, pontosan, de legalább bezár gyorsan. De az utóbbi egyébben én egyre több olyan játékkal találkoztam, ami így a játék betöltésekor így ezt a nem válaszol ablakot dobja, de ha hagyod egy-két percig, akkor utána jó lesz az. Sőt, olyannal is találkoztam a Grav esetében, ahol konkrétan ezt még ugye csinálják ezt a játékot, de ki volt írva a töltőképernyőre, hogy lehet, hogy nem válaszol, hiba üzenetet kapsz, de ne és kétségbe, mert ha hagyod, akkor be fog tölteni a játék, és ezt frankon kiírták a töltőképernyőre. Úgyhogy igen, van ilyen. Én nekem nem tudom, ha belekattintottam, és ugye én ráadásul én türelmetlen gyerek vagyok, tehát nálam nincs olyan, hogy nem azért van két monitorom, hogy várjam, mi történik az egyiken. Tehát ez egy indul a játék, az halál biztos, hogy a másikon csinálok valamit közben. Videót játszok le, e-maileket írok, elfelejtettem elküldeni egy e-mailt. Mindegy, videókat játszok le, e-maileket írok, bármit. Tehát, hogy így történnek a dolgok. Sőt, igazából az sem kizárt, hogy videót vágok a másik monitoron. Itt, hogy nem izé. És akkor csak azt nézem, hogy mennyire vacak, hát nem indul el. Jó, mindegy, ezt befejezem, és akkor utána megcsinálom. Akkor elkezdtem valami mást, oké, akkor ezt befejezem, és akkor utána sem. És akkor sikerült elindítanom, de nem éreztem azt, hogy lett volna benne annyi tartalom. Ha sikerült volna valakivel összeülnöm, sajnos nem sikerült végül, tehát hogyha sikerült volna valakivel összeülnöm, akkor ketten egy ilyen negyed órácskás videót összehozhattuk, ahogy láttam, egy pálya, 8 fegyver. Hmm. És ebből 6-ot érsz el. És olyan Doom, tehát hogy a Doom multiplayerre meglepő módon olyan, mint az előző Doom, csak szebb. Mászkálsz fel le a pályákon, vannak dolgok, amik feldobnak, ide fordulsz, oda fordulsz, lövöldözöl, még futás sincsen szerintem, hála az égnek, vagy nem hála az égnek, ez vitatható, nyilván mindenki eldönti majd. Ahogy jelenleg látszik a vonala, amelyik irányba haladna ez a Doom, az a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon stabilan maradunk az eredeti verziónál. Nincs jetpack, nem is tudom, mikor láttam utoljára FPS jetpack nélkül. Hála az égnek! Szóval nincs jetpack, nincs ilyen ugrás. Azok a Doom mechanikák vannak, amik voltak régen is, de szebb a játék. Szépnek szép egyébként, és nem voltam benne halálügyetlen. Vagy a többiek voltak halálügyetlen. Meg ahogy így hallottam, kegyetlenül brutális lesz. Tehát olyan mértékben fog fröcsögni a belsőségben. Ezt nem hiszem, hogy nagyon kijön a multiplayerben. Tehát az a helyzet, hogy a multiplayer általában nem ad lehetőséget arra, hogy végigvárd azt az animációt, ahogyan kettévágod láncfűrésszel az emberkét. Tehát szerintem ez a multiplayer mindig sokkal... Van jetpack. Nem tudom, én nem vagyok Doom expert, mert nem nagyon néztem utána, de... Ha te mondod, elhiszem. A régi volt csak jó. Egyáltalán nem érzem azt, hogy rossz játék, csak ahhoz képest, hogy mennyire szigorúan nagyon durván limitált idő állt rendelkezésemre ugye videózni, vagy tartalmat gyártani, nem a Doom-ot választottam. Mm. Az, hogy mit választottam helyette, és jó döntés volt-e, az a következő kérdés, ugyanis a Minecraft Story módot sikerült helyette választanom. Na, és miért? Az ötödik epizódnál tartok. Képzeljétek el egy játékot, ami véget ért, de azért kell még csinálni valamit. Ez a Minecraft Story mód 5. epizódja. Hát igen, a szerződést már aláírtok, most már ebből nem lehet visszakozni. Egyébként bejelentettek valami 3 további epizódot, nem? Na, mert hogy az 5. epizódban se sikerült bezárni a sztorit, tehát hogy most már így ez egy ilyen örök csiga lesz. Az lenne a legnagyobb király, ez ilyen örvény, az lenne a legnagyobb király, hogyha... Nem sikerült 5 epizódnyi tartalmat gyártani, úgyhogy elkezdtek egy új sztorit, amihez kiadnak további 3-at. De nem sikerül annyi tartalmat gyártani, úgyhogy elkezdenek egy új sztorit, és emiatt kiadnának még többet. És értitek, soha nem sikerülne belőni, hogy pontosan... Ja, ez olyan, mint azok a nyomorúságos sorozatok, ahol az évad végén elkezdik a következő évadot, és akkor így átnyúlik az új évadba, és akkor így próbálják úgymond rákényszeríteni a stúdiójukat, vagy bár a producerüket, vagy bárkit, meg hát a nézőt, hogy nézze tovább a következő évadot is. Tehát, hogy így nem ott van vége az évadnak, ahol vége van az évadnak, hanem vagy előtte, vagy utána egy picit. És egyébként az a helyzet, hogy még mindig nem tudom hova tenni a Minecraft Story mód világát. Tehát egyszerűen nem tudom hova tenni. Az egésznek van egy ilyen modern, gimnáziumba járós, egymás pókolós hangulata, de egyébként közben elruccanunk rendszeresen lávával elöntött területekről lootolgatni a különböző encsantolt, nagyon király cuccokat. A világon még uralkodók vannak, éppen Tubi mi vagyunk az egy. Ez egész ilyen nagyon-nagyon-nagyon fura, nem konzisztens, nem találták ki jól még az alapvilágát se játéknak. És az a helyzet, hogy tegnap nagyon-nagyon hisztis napom volt, ez a Fallout stream elején is érződik, nagyon hisztis napom volt, nagyon-nagyon hisztis napom volt. Nagyon dühös voltam, komoly hardware problémáim volt, tehát hogy nem mindegy. Nem tett jót az se, hogy a Doom egyszer kifagyott. És ez nagyon érződik a videóban. Tehát így állok, és így általában, hogyha van valami döntéshelyzet, akkor így egyiket se választanám. Hogyha történik valami esemény, akkor de miért így? Én a D megoldást választom, azaz halljon meg mindenki. Igen, igen, és akkor közben meg tudom, hogy mennyit számítanak az eddigi döntéseim. És amikor így tudjátok, így kiírja a játék, hogy így Alex, vagy Félix, vagy nem tudom, kinek hívják. Félix, nevezzük Félixnek. Félix erre emlékezni fog. Kit érdekel? Halljon meg ő is. És komolyan, kit érdekel? Szóval... Bocsi, csak így megkérdezném Simont, hogy neked így mennyi közed van a Minecrafthoz, mint olyan? A Minecrafthoz abszolút, abszolút van közöm, tehát mostanában is néha előveszem. De... Épít, nagyon-nagyon király dolgokat épít. Igen, igen, arról az még... Nem annyira publikus dolog, de nagyon király dolgokat épít. És tehát amúgy előveszegetem azért, meg dolgozgatok benne, de például a story módhoz semmi közöm nincsen. Tehát az első 2-3 epizódot néztem azt hiszem YouTube-on, de hogy annyira nem... Ugyanaz, csak rosszabb. Az jó. Igen, úgyhogy ennek a döntésnek végül egyáltalán nem, csak emiatt rágták már a fülemet, a Doom meg jobb lett volna többet magammal, tehát hogy na mindegy, ez egy nem feltétlenül volt jó döntés, aztán Quantum Break is lehetett volna, bármi lehetett, nem volt ez jó döntés. Ez egy rossz döntés volt. Ugye nálam van a Battleborn is jelenleg, azzal is próbálgatok játszani, csak soha nem sikerül embereket találnom, úgyhogy általában az gépek ellen játszok ilyen pár perceket, amikor van időm. Szeretném kiállapolni a pingvines karaktert, mivel a streamelek belőle, de az összesen nem fog megtörténni soha. Battlebornról néztem a Total Biscuitnek a beszámolóját, dicsérte eléggé a játékot. Én élvezem, az a helyzet, hogy én élvezem. Annyi level up van, hogy egyszerűen húzza az ember. Tehát mert hogy annyi különböző szinten fejlődsz, tehát hogy van a karaktered, A karaktered a meccsek között, úgymint így globális szinten, van az accountod globális szinten, és még talán van valami ilyen item craftolós része is az egésznek. És van egy csomó, tehát tök izgi egyébként, tökre élvezem, csak nem tudunk játékosokat nagyon gyorsan, és erre sajnos nincs időm, úgyhogy ez nem. Ja, én is így nézegettem, hogy lehet, hogy ki kéne majd próbálni, csak így az Overwatch mellett, avval se játszom mostanság sokat, de olyan progress junkie vagyok, tehát hogyha a játékban van progress, az már nálam plusz pont. Ez mindenképpen így van. Ma elővettem az Overwatch-ot újra, és nagyon-nagyon élveztem. Hú, láttátok a két ilyen kis filmet, amit így kiadtak? Az egyik a Widowmakernek tegnap jött ki. Szégyengyalázat ezt bevallani, de nem, pedig nekem munkai kötelességem lenne, de nem. A másik pedig a Winstonnak volt egy 2 hete kb. Egy ilyen kisfilm. Mondjuk mind a kettőt ilyen konzolos promóval indították alapvetően. Hát, na erről például tudok, mert erről kaptunk tájékoztatást. A Winstonnak az Xbox-os volt, a Widowmakernek a PlayStation. A PC-sek kit kapnak vajon? Senkit. PC-sek kapták a bétát. Igen, ennyi. Mi játszhattunk, ők videót kapnak. Élveztem nagyon az Overwatch-ot, tényleg nagyon-nagyon élveztem. Nagyon jól esett megint egy kicsit játszani. Úgyhogy azt hiszem kéne ezzel a játékkal gyakrabban űzni. Illetve az Overwatch-ban azt szeretem, hogy rendszeresen így összekerülünk többen. Tehát simán nem meglepő, hogyha Csonti becsatlakozik. Vagy bármi ilyesmi. Egyébként ma kipróbáltam melyt, most játszottam először a területfoglalósban, tudod, amikor egy pontot kell tartani a két csapatnak. Abban játszottam mellyel, hát te jó Isten, mennyire undorító tud lenni ez a karakter. Ja, mindenkit befagyasztottál. Lefagyasztalak titeket az ultimmal is. Nagyon király tud lenni. Ja, én is még akarok kicsit többet overwatchozni, mielőtt még megjelenik a játék. Május 24, ha jól emlékszem. Na, ja, melyik közel van? Ja, hát még egy bő hónap. Plusz április 26, Hearthstone-nak ugye az új kiegészítője, akkor jön. Az már egy közel van tényleg. Hát 3 hét, úgyhogy még igen. Akarok napi questeket zúzni, aztán még gondolkodom azon, hogy megvegyem-e azt az 50 paklis csomagot, vagy ne. De valószínűleg arra be fogok ruházni, mert tök jó az, ha minél több kártyából apríthat az ember. De most nagyon sok lap kint is van, egy csomó videót néztem róla, hogy bemutatgatják őket. Hát én a héten akarok egy ilyen kártyalapnézős videót készíteni majd. Hát ami épp elérhető, még kb. A fele lesz addigra így megmutatva, és akkor a másik fele még hátra van. 2 órás videó lesz. Nem, ezeket általában egy olyan 40 perc alatt leszoktam zongorázni. Egy de óra. Nekem úgy alapvetően tetszenek, amiket eddig mutogattak. Ja, jó pofa lesz, meg főleg azért, mert kizárnak csomó kártyát a régiek közül. Igen, igen. Így... Meg arra leszek nagyon kíváncsi, hogy mi az, amiket megváltoztatnak. Hú, olvastam egy olyat, ilyen április elsői poém volt, hogy Dr. Boomot meg a Pilotit Shreddert, két elég népszerű és undorító kártyalapról van szó, azokat beteszik az alapcsomagba, mert hogy olyan népszerű, hogy nehogy már kiessen, amikor behozzák ezt az új standard játékmódot, de szerintem ilyen április elsője volt. Igen, van. Akkor jött a poszt. Én a WoW patch note-okat néztem. Április elsői, mindenből vannak ilyenek. Ja, a Blizzard az mondjuk elég sok munkát fektet ezekbe az április elsői poénokba. Hát azért alapvetően mindenki. Mindenki, annak ellenére, hogy vannak emberek, akiket lehet, hogy megölnék az ötleteikért. Tehát a Star Wars-os Netflix sorozat. Micsoda? Hát, hogy lesz egy Netflixen futó Star Wars sorozat. Élő szereplős. Láttam valami ilyen videót Facebookra kirakva, ilyen Star Wars-osat. Na, de akkor az volt? Igen, nem viccelünk. Szerintem igen. Tehát, hogy gyanúsan pont akkor került ki. Na mindegy, szóval ja. A másik, amivel még játszottam kellemetlenül sokat, az a Clash Royale. Letöltöttem a mobilom, vagy a tabletemre, de még nem kezdtem el játszani. Úgyhogy még nem tudok nyilatkozni, hogy vajon tényleg ördögtől való-e, vagy sem az a játék, de talán a következő hétre már játszom is vele. De már kb. Egy hete letöltöttem. Nekem még nem jött meg a mobilom a szervizből, úgyhogy a régire meg nem tudok ilyeneket felrakni, mert kicsi a kijelzője. Én, igen, és csináltam egy klánt, amiben így nagyon kevesen vannak aktívan, úgyhogy nem tudom, hogyan lehet majd szűrni azt, hogy kidobáljam azokat, akik nem aktív játékosok. Úgyhogy, az a játék. De most már sokkal konszolidáltabban, mint múlt héten. Tehát, hogy most már egy naponta ilyen, nem tudom, max 10 meccs, és egy meccs az meg ugye 2 perc, tehát max 20 perc, vagy 2-3 perc, max 20-30 perc, de az már ilyen nagyon-nagyon max, sőt, annyit nem is, szerintem max ilyen, hát egy kicsit kevesebbet, tehát hogy lényegesen kevesebbet, és szoktam játszani a nézők ellen, ami elég fun, mert mindig elvernek. Ez nem igaz, mindig elvernek, de gyakran elvernek. Én szerintem a végére értem. Jó, akkor... Mondom én. Igazándiból én mindenfélével játszogattam, főleg Stardew Valley, hát az a játék egyszerűen uralja most a szabadidőmet. Azt azért nem mondanám, de mondjuk így a szabadidőm nagy részét, a Factorio-val karöltve. Én tehát... abba hagytam a Factoriót, mert nincs rá elég időm. Aj, a Factorio-val is így... Mindig, amikor így azt hiszem, hogy na, most már kezd király lenni a gyáram, akkor kifejlesztek egy új technológiát, és rájövök, hogy még szinte semmit nem csináltam. Én meg most akarom elkezdeni, majd hogyha tudok streamelni. Hát figyelj, ha nem is tudod streamelni, de kezd el. Tehát az a játék fantasztikus. Aki szereti a menedzsment építős játékokat, az kezdje el Factoriozni, próbálja ki, mert tehát eszméletlen, hogy mi minden van benne. Nagyon király ez a játék. És ráadásul szerintem azért elég komoly, tehát nézegettem így a különféle leírásokat, meg tutoriálokat, hogy miket lehet benne megcsinálni, tehát aki rászánja az időt és utána néz, nagyon durva automatizmusokat lehet benne csinálni, tehát onnantól kezdve, hogy a ládákban milyen nyersanyagokból, milyen arányban legyenek, tehát kegyetlenül durva, és akkor a vonatok, meg a többi, sőt, azt is olvastam, hogy a készítők egy olyan endgame-et akarnak csinálni, hogy ugye van az űrrakéta, amit kilősz, az kb. Egy a legutolsó dolog, amit most így meg lehet csinálni a játékba, de itt nem áll meg majd a történet, mert ugyanis kilőhetsz majd különféle hozzávalókat a légkörbe, és ott egy orbitális platformot tudsz majd építeni, ahol meg folytatódnak a kalandok. Oh, úgyhogy yeah. Így, oh my fucking shit. Yeah. És akkor igen, és amikor már ott is kiépítettél mindent, akkor meg egy új bolygó, és akkor, oh, Jézus. Szóval Factorio és Stardew Valley. A Stardew Valley-ben jelenleg a 35. órámat taposom, túl vagyok az első évemen, fűzök két csajt is benne. Tök sok pénzem van, már van egy pajtám, meg egy baromfiólam, benne sok csirkével, a csirkék már nagyon-nagyon jó tojásokat tojnak, tehát így abszolút meg vagyok elégedve magammal, és akkor most az új évben már egy sokkal nagyobb termést készülök betakarítani, úgyhogy jó, jó az a játék, én bírom, és az a jó, hogy így folyamatosan tud újat mutatni, és abban is így mindig így el lehet mélyülni, és olyan relax, hogy az kimondhatatlan. Ó, te jó ég. Viszont egy új játékkal játszottam, ez pedig nem más, mint a Planet Coaster nevezetű csoda. Csoda. Na most a Planet Coaster az a következő, nem Railroad Tycoon, vagy hogy hívják, Tempark akar lenni. Jelenleg fejlesztik, és az Elite Dangerous fejlesztői csapata dolgozik rajta. Na most azt képzeljétek el, hogy így ez most egy nagyon korai alfa, ami jelenleg játszható, és ebbe is be lehet vásárolni a magát az embernek, viszont sokkal drágábban, mint ahogy a játék majd később árazva lesz. Tehát így akarják szűrni, hogy csak olyanok vegyenek részt ebbe az alfa tesztelésbe, akik olyannyira elkötelezettek, hogy ezért még többletpénzt is hajlandóak fizetni. Tehát ezért is... Ez aztán a gondolat. Igen, igen. Hát figyelj, ha most arra mész rá, hogy minőséget akarsz, és nem rögtön meggazdagodni, most így a készítői szemszögből nézve, akkor ez szerintem egy abszolút normális hozzáállás ebből a szempontból. Aztán úgyis mindenki meg lehet venni azt a verziót is, ami majd később lesz ugye a boltok polcaira felhelyezve, azt olcsóbban, viszont még nem tudsz vele játszani. Ennyi a különbség. Tehát van már előrendelés, de hogyha játszani is akarsz vele, azért még fizetni kell pluszba. Na, és magáról a játékról, tehát eszméletlenül király. Na most azt képzeljétek el, hogy így elkezdtem vele játszani, így ültem, és így építettem egy ilyen kis, nem tudom, körhintát, vagy van ez a hajó, ami tudjátok, így jobbra-balra így hintázik, és beleülsz, vagy van olyan, ami így fölmegy baromi magasra, aztán a tetejéről meg így lezuhan, és az alján befékez. Most így ezekbe így be lehet ülni így első személyű nézetbe, olyan, mint hogyha tényleg benne ülnél egy karakternek a képében. Ó, jaj! És azt képzeljétek el, én így ülök a székemben, és így azt veszem észre magamon, hogy így ekkora mosolyjal a szájamon így ülök, és így tökre, mint ott lennék. Tehát így sikoltoznak mellettem ott az utastársak, föl volt hangosítva rendesen, tehát így a sikítások is így teljesen rendben voltak a hangeffektek, és hát ahogy így körbenéztél, tehát ehhez még, hogyha egy ilyen VR kompatibilitást megcsinálnak, az egyszerűen fantasztikus lesz. Tehát így ott ülök, és így mint hogy ott lennék konkrétan a Vidám Parkomban. Tehát nagyon szépen néz ki a játék, és abszolút ez a beleélés, ez fantasztikus. Nincs még mögötte ilyen management rész, tehát nincs se pénzed, nem tudod megnézni a látogatóknak a különféle gondját, nyugiét, és a parknak sincsen még semmilyen büdzséje vagy alkalmazotti menedzsmentje, csak építeni tudsz dolgokat, és még a hullámvasút építés sincs benne, de ami késik nem múlik, de tehát így nagyon-nagyon-nagyon megtetszett a dolog. A trailer, de abból sok minden nem derült ki. Meg így volt egy olyan én előre elkészített park, ahol volt már egy ilyen hullámvasút, alá is felültem, tehát így mondtam is a videóban, hogy gyerekek, hát ezek után megveszitek ezt, és soha büdös életetekben nem kell elmenni a budapesti Vidámparkban, mert úgy mindent kiváltatok ezzel a játékkal. Igen, a budapesti Vidámpark bezárt. Bezárt? Úgyhogy akkor így meg főleg? Hát akkor meg már főleg, területet, kész. A területet megkapta az állatkert. Akik de már... lehet, hogy csinálnak dolgokat rajta, de leginkább nem. Ó, ezt nem is tudtam. A ne sajnáld ennyire, nem volt a soha jó. Hát én azért még egyszer emlékszem, még egy párszor voltunk. Cserébe drága ott. Volt, de nem volt nagyon jó. Én ültem hely. Még az új hullámvasúton benne egyszer. Én nem, én ott az nem nagy nem. Csalódás volt. Tehát konkrétan egy ilyen 45 másodperces élményért fizettél sok pénzt, és utána meg volt ott egy ilyen virtuális hullámvasút, egy ilyen nagy doboz, így beleülsz, ott kivetítik, és akkor a doboz meg így mozog mindenfele. És azt jobban élveztem, mint azt. Ez volt a szomorú. Az a helyzet, hogy mire az megépült itt, addigra voltam egyszer már külföldön normális helyen, és utána így már így jó. Tehát tudjátok, ja, igen. Szokat fizetni azért, hogy felülhessek erre a nem annyira jó dologra. Viszont emlékszem kiskoromban, mennyire szerettem a fahullámvasutat. Azt nagyon-nagyon ó, szerettem. Ó, igen. Az a fahullámvasút azért az nagyon-nagyon király volt. Jó, nyilván a saját korlátaival, tehát hogy... Hát én emlékszem, hogy volt egy két... A szellemvasútat meg az elvarázsolt kastélyt én imádtam. Főleg az elvarázsolt kastélyt. Ez ilyen nagyon durvákat nem bírtam, úgyhogy én is az ilyen lazábbakat szerettem mindig. Meg én nekem is az volt az élményem, hogy voltunk... Hát nem mentünk olyan eszméletlen messzeségbe, hogy Disneyland meg ilyenek, ho-ho. De így megérős. Olaszországban, meg Ausztriában voltunk. Van egy Mirabilandia nevű hely. Várja, Mirabilandia? Mirabilandia? Vagy arról Máté beszélt mindig? Nem, ez actually ez nem az, amit keresek. Na, volt egy vidám park, ahol kim voltunk. De, ez az, amit keresek. Ott van a Katun. Igen, ott van a Katun. Ezen voltunk kint, és az a helyzet, hogy nem ültem semmire föl, csak ami korhatáros volt. És nem voltam benne a korhatárban. Ja, ez a you must be this tall, és akkor így... Ne, igen. Csak nem magassága mérték valamiért 6 évvel, és gyakorlatilag nem ültem föl semmi másra, csak ami korhatáros volt, és alatta voltam, vagy 2 évvel a korhatárnak egyébként. És lehetett látni mindenhol, hogy gyanakodnak, tudod, de egy kis lelkesen, és kétszer voltunk egy nyaralás alatt, sátraztunk Olaszországban több helyen, és akkor így látogattunk több dolgot, ugye, és az egyik nap szakadt az eső, és eltűnt mindenki a parkból, úgyhogy eltűntek a sorok is, úgyhogy egymás után 15-ször mentem ezen a vidám parkon, ezen a hullámvasúton, amilyen átfordul minden, hogy a Katonon, ugye. És na, az egy nagyon-nagyon durva kör volt. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva kör volt. Isten, ez nagyon... És aztán én nem tudom, utána megláttam ezt a Budapestit, és így nem számít, nem ér annyit, mint az ára. Közben... Ja, Mondja nyugodtan. Hogy a Vikivel voltunk Disneylandben, és ott a Space Mountain volt, ami ilyen brutális volt. Ez egy óriási, nagy fekete gömbbe volt belül. Ugye úgy indult, hogy egy ilyen 45 fok körül kilőtt, és úgy mentél bele ebbe a nagy fekete gömbbe, és ott ment össze-vissza. Tehát olyan kevés fény volt, hogy azt se láttad, merre mész. De hogy szó szerint volt olyan, hogy amikor fejjel lefele ment, akkor a feneked elemelkedett az üléstől. Úgyhogy az is jó élmény volt. Igen, nekem is ez volt az élményem, amikor így voltam külföldi vidámparkban, és nem ezekben a nagyokban, hogy Disneyland meg ilyenek, hanem egy ilyen szokványos vidámparkban, és akkor hazajöttél magyar vidámparkban, és akkor aha, cuki. Tehát így ez volt az élményem. Ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király, az a... Úristen, kikhez tartozik a Jurassic Park? Az Universal, azt hiszem. Universal Studiosnak a Los Angeles-i parkja van nekik, másik fejön, de mindegy. Ott voltam, és ott a izékre mennek rá. Ott az ilyen augmented reality contentre gyakorlatilag 3D-s tartalom egyben a hullámvasúttal, de nem eléd vetített, hanem mindegy, tehát hogy ott ilyen nagyon-nagyon királyok voltak, és lehetett látni, hogy hogyan fejlődött ez az egész technológia. Tehát volt egy múmia ride, ami már itt tudjátok, így húzolt, meg vont, meg mit tudom én, de hogy alapvetően azért még egy hullámvasút volt, ami itt-ott csinált furcsa dolgokat, mit tudom én, talán a Jurassic Parkos volt, az volt talán a legrégebbi, nem is tudom, az azért az elég régi volt. ott ugye nyilván egy ilyen vizes hullámvasút, és inkább csak a dínókot viccelődnek, annak a hangulata volt nagyon-nagyon király, de volt mondjuk a Transformers-hez csinálva egy, ami szerintem azt hiszem már a legújabbak között van, ott talán az a legújabb, ami akkor kész volt, bár készült már a... Hát ott készültek már dolgok, na mindegy, de talán az volt a legújabb, és az már ilyen, te jó Isten, tehát amikor felszítek a 3D szemeget, meg vannak építve a folyosók, amiken mentek, és közben így ilyen az autobotok próbálnak menteni, meg ti is egy autobot vagyok, és király. És így az arcotokba robban egy rakéta, amitől már elkapjátok az arcokat, de rátok is löknek egy hadag forró levegőt, tehát így tényleg el is kapjátok az arcotokat, és akkor így mit tudom én így, feldobnak titeket, és így akkor így mozog ugye az, amiben ültek, az nagyon durva volt. Annél már csak az volt durvább, hogy ténylegesen így a boltba értél ki, amikor kijöttél a dolgok, kijöttél a ride-ról, akkor abba a boltba mentél be, ahol a Transformers-es cuccokat lehetett venni. Tehát, hogyha valakik nagyon értenek a pénzcsináláshoz, azok az amerikaiak. Ú, te jó Isten. Én azon lepődtem. Hát meg a költéshez is értenek nagyon. Tény. Azon lepődtem meg nagyon, hogy a Star Wars kiállítás után a shop az ilyen volt négyféle póló, meg négy poszter, aztán viszlát. Tehát tök meglepődtünk, hogy nincs ott valami óriási áruház, meg ilyenek. Még vásároltunk is volna. Amikor kijöttem a Star Wars-os ride-ra, és így szembe találtam magamat a Star Wars Verdák crossoverrel. Ezt el kell linkelnem, tehát ez mindennek a legalja. Cars crossover. És ilyen játékfigurák a Verdákból a karakterek személyesítik meg a Star Warsból a karaktereket, és akkor olyan a sisakjuk, meg ilyenek mindjárt, hogy a kép. Ezt mindenféleképpen érdemes megnézni, megmutatni a népeknek. És tudod, amikor így köpni nyelni nem tudsz, mert így annyira borzalmasan, durván fura ez az egész. Jézusom. Ez mi? Ez így mindennek a teteje. Tehát, hogy ezt nem is tudom, hogy ez kicsodál. Mert se az autót, se azt, hogy a Star Wars-ban kicsodál, de hogy ilyen ugyanezek akar, de jaj, megvan, úristen, ez. Van az a traileres kocsi, az a Batuka, vagy Matuka, vagy igen, hogy hívják. Az egy Darth Vader cosplay. Az a Darth Vader sisak, a tehenek játszó traktorok, a rohamosztagosok. Zeniális az a traktor. Ó, te jó Isten, mi ez? És tudjátok, hogy kijön az ember, és így... És ráadásul drága is. És akkor így van a hely, ahol megépítheted a saját R egységedet, R4, R2, tudjátok ezeket a droidokat, a fejét, a testét, a mindenét. A mellette a hely, ahol megépítheted a saját lézerkardodat, és aztán a hely, ahol meg megveheted a saját Verdák Star Wars crossoveredet. Na most az ilyen... 4 12 éves korosztály, tudom, mert nekem is van rokonságban ilyen korosztálybeli gyerkőc, imádják a Verdákat. Nem tudom, mit tesznek beléjük, de imádják őket. Tehát így Verdák plüss, Verdák társas, Verdák toltartó, Verdák akármi. Na most, ha ezt még ötvözik a Star Wars-szal, akkor itt konkrétan szétdurrannak a gyerek fejét. A YouTube chatre is, hogy láss, ők sem maradjanak le a bukáról, ami itt történik. Na én nézd, szóval, hogy azért igen, azok a parkok nagyon-nagyon össze vannak rakva, és nyilván nem az a gazdasági modell, ami tartható, hogy fizetsz azért, hogy begyere, és aztán fizetsz minden egyes rider külön. Nem, és ott egybe. Nem. Annyira nehéz megérteni azt, hogy akkor fognak fizetni az emberek, ha örömmel fizetnek, és nem akkor, ha húzzák a fogukat. Tehát, hogyha adtok érte valamit, ami egy fröccsöntött műanyag játék értéke messze nem lesz annyi, mint amennyire egy ilyen parkban árulják, de a gyerek akarni fogja, akkor ez sokkal fenntarthatóbb lett volna az egész. Tehát ezért ez a magyar budapesti vidámpark az ott nagyon sok mindenen elcsúszott. Talán egyetlen egy jó ötletük volt egész életükben, vagy legalábbis így az utóbbi időkben az éjszakai vidámpark látogatások. Olyankor a fiatalság azért örömmel dobott ki egy halom pénzt. For no reason. Ja, viszont az állatkert az nagyon sokat fejlődött, mert emlékszem még volt olyan, hogy külön kellett fizetni, hogy bemenjél a terráriumba, meg a halakhoz, meg az rájöttek, a többi. Hogy és akkor most, jó, most már, tehát az elmúlt 10-15 évben már így megveszed a jegyet, és mindenhova mehetsz vele. Tehát az, arra hát, emlékszem, hogy ez nekem egy nagy élmény volt, hogy ezt így megcsináltam. Egyébként az állatkert az bent is király. Tehát az az állatkert, én emlékszem, hogy volt egy vidámpark, egy játszótér az állatkerten belül, ilyen állatos témájú Noé bárkája, föld alatt mászkálós csöves, üvegen kikukucskálós, igazi szembe homokmenős játszótér, bár nekem mindenhol megy a szemembe, meg minden, tehát egy abszolút minden. És tök jól meg van csinálva. Tehát hogy az, a vidámpark, én tökre azt érzem, hogy szerintem nem, én nem sajnálnám rá a pénzt. Tehát, hogyha jó, sok, tehát nem azt mondom, hogy elmegyek hetente, tehát drága a vidámpark, nem tudom most jelenleg mennyi az ára. Hát évente egyszer mondjuk. De hogy évente egyszer, szerintem a gyerekekkel simán el lehet menni. Hát a gyerekkel simán. De hát most, hogyha így bezárt, vagy ki tudja, hogy mi marad belőle, azt azért sajnálom már. Nem az állatkert zárva, a vidámpark. A vidámparkra mondom azt. A vidámpark bezárt, és a területet megkapta az állatkert egyébként. Úgyhogy az egyik része az, abból csináltak valamilyen, nem tudom, utoljára, amikor olvastam erről, valami gyerekeknek szóló kisállatsimogatós, játszóteres, vidámparkos csökevényt, külön belépővel, de valami pofátlanul kevéssel, tehát hogy olyan pici volt a belépő ára, hogy így nagy, tehát mit tudom én, 1200 forint egész napra, és akkor a gyerek kecskék között élheti azt. Ha ez kell, akkor nyitok egy farmot, és jöhetnek kecskét csimogatni a gyerekek. Tehát, hogy ez nem feltétlenül, de hogy én ezt a területet szerintem ők jól fel tudnák használni. Nyilván tök drágák ezek a befektetések, hogy új állatokat elhelyezni, meg állatokat életben tartani, meg azért mennyire durva ára gondolat, hogy van a városban egy hely, ahol így elefántok élnek, meg így nem tudom, mérgező dolgok, meg nem is az, hogy veszélyesek, hanem az, hogy ezeknek tök más az életterük. Tehát ezek az elefántok nem szeretik ezt a klímát, és akkor mégis életben tartani őket. Hát ja, meg hát az jeges medve nyáron az mit szóljon, érted? Hát neki aztán már szerencsétlen. Mindegy. Isten örül, ha túléli a napjait. Igen, de ezek tök jók. Én szerettem nagyon az állatkertet kiskoromban. Nagyon-nagyon szerettem. Emlékszem, hogy egyszer örökbe fogadhattunk állatot. Azt most is lehet örökbe fogadni. Örökbe fogadtam egy... Fogadni. Na. Egy pingvint egyébként. Bátyám meg egy elefántot. De a pingvinek király voltak. Azt hiszem pingvint. Ja, hát... Mindenesetre a Planet Coaster az úgy néz ki, hogy az egyik legjobb esély lesz arra, hogy a csóró magyarnak valami menő vidámparkos élménye lehet, hogy lehessen, hogyha nem tud kijutni Disneylandbe, vagy bárhova, máshova. Bécsben van nagyon jó vidámpark. Kézzel fogható vidámparkok vannak. Jól felépített gazdasági modellel, nem pedig egy nem jól felépített gazdasági modellel. Igen. Egyébként ezek tök nehéz kérdések, hogy ténylegesen milyen ország, mert minden országban ugye mások az emberek, de ettől függetlenül azért érdemes haladni a korral, és a gazdasági modelleket így változtatgatni. Hát ja, ami működik, ami meg nem működik, azt az idő után egy saját magát úgymond nem tudja fenntartani. Így van, és aztán vissza fog ütni, és aztán meg be kell zárni, ennyi. És akkor mindenkinek jobb lesz egyébként, ha bezárják. Hát ja, de ez mindennel így működik sajnos. Tehát, hogyha valaki nem tud adaptálódni ugye a változó dolgokhoz, hogy akkor... persze, és lehet mondani azt, hogy szégyen, hogy Budapestnek nincsen vidámparkja, de hogy... Rosszabb lenne, ha szenvednének vele úgy, ahogy de van. De hogy szerintem ez nem annyira gáz, mint az, hogyha van egy szar vidámpark. Igen. Hát ja. Na, szóval nekem így ezek történtek így, ami kiemelkedő, és egyébként a szokásos Rust, meg Hearthstone, meg ilyenek. Ha olvastam, hogy rágyújtották a házat, majdnem meg is néztem. Ja, egyébként az akkora nagy durvaság volt. Lehet, hogy inkább kéne menni. Hogy így tényleg ott így építgetek egy házat, és akkor így tök random így pont rám gyújtották, és ráadásul egy olyan csóka gyújtotta rám, aki már így előzőleg így is trollkodott velem. És ezt most így valószínűleg, de már nem tudom, lehet, hogy nézte azt a videót, ahol meg pont mutattam, hogy ezt én így megcsináltam, és akkor pont akkor határozták el, hogy pont akkor rám gyújtják. Aztán átmentem egy másik szerverre, és utána ott jöttek páran utána, mondom, hogy találtatok meg, és így mondták, hogy van valami bug, hogyha egy nagyon gyakran frissítenek rá a nevemre, akkor egy pillanatra kiírja, hogy melyik szerver, és akkor ezt így sokszor eljátszották, kimerevítették, és akkor úgy leolvasták. Tehát ilyen nagyon-nagyon... Ez nagyon... nem teljesen egészséges. Csont nem, egyáltalán nem egészséges. Ez nem egészséges. Ez nem egészséges. Ez a dolog actually nem egészséges. Ja, egy enyhe stalking van az ilyen dologban. De semmi gond, mert most egy új szerveren új életet kezdtem, egész jól haladok, sőt, valószínűleg még ilyen jól még sose haladtam. Isten, annyira előttem van, hogyha a Google-re nagyon, Google Plus accountodra nagyon sokszor ráfrissítek, akkor egy pillanatra kiírja a címedet. És tudod, ott áll neki az ajtódban, és így nem, ez nem egészséges. Nem. Interneten szereplő néniket és bácsikat megkeresni a való életben anélkül, hogy ők hívtak volna, nem egészséges. Ne csináljátok. Igen, nem cool. Nézzétek nem. őket az interneten. Oda valóak, az a természetes élőhelyük. Így van. Honnan nem... kiszakítjátok őket, akkor azok nem jó nekik. Rendkívül lesznek. Igen. Tökre jó. Na jól van. Bárki bármit hozzátenni még, hogy mivel játszottunk, nem játszottunk így az elmúlt héten. Ó, mivel nem játszottunk, az folytatom. Az főleg. Ó, ne is mondd, nekem kb. Ma összeszámoltam, 30 plusz olyan játékom van, amihez van kódom, mert így kaptam a PR-tól, forgalmazótól, és hát főleg indie játékokról van azért szó, de ezekkel mikor fogok játszani, Én ilyenkor berántom a kéziféket, és elő se veszem. Most egyet elővettem, amit küldtek most, a Blueprint Tycoon. Illetve bevallom őszintén, hogy letöltöttem a Tycoon, amiben egy YouTube csatornát kell menedzselni. Van ilyen? Igen, igen, és erről nagyon is szeretnék videót csinálni. Na várjál, ez Steam-es? Nem, és egyébként ingyenesen beszerezhető hú. A játék. Nagyjából annyit is tud úgy a dolog, így ahogy nekem tűnik. Tehát ilyen A Wikinek van egy valami telefonos verziója, ami nem ugyanaz a játék, csak ugyanilyen célokkal van, de hogy azt mondta, hogy konkrétan a telefonos játék jobb, mint ez a Tube Tycoon. Én az a helyzet, hogy még fizettem is érte, nem sokat, két dollárt kapott az alkotó, mert azonnal felajánlja letöltéskor. Sokkal egyszerűbb innen rögzíteni, mint telefonról. Nem is tudom, hogy lehetne telefonnal rögzíteni. Mindig gondoltam róla, hogy egy kis fan videó, ha már soha nem fejeztem be a Game Dev Tycoon sorozatomat, amit átkezettek az emberek. De ez tök jó, hogy csináltak végre egy ilyet, mert én már évek óta így hébe-óba mondogatom így a YouTube-on is, hogy egy ilyen menedzsment játékot, hogy YouTube menedzsment játék, az mekkora ötlet. YouTube csatorna menedzsment. Igen. De ezt azért jól meg kell csinálni, tehát van ezt el lehet hát, csomó ennél ponton jobban rontani. Meg kell csinálni, mint... Igen, tehát ebbe amúgy gyakorlatilag annyi, hogy felveszed a videót, és akkor nézed, hogy hányan nézik, és kapsz bőle pénzt. Nem, de te nem veszel fel. Ja, és akkor mit tudom én, olyan skillek, hogy játsszál videójátékokkal, oké, sikítozzál videójátékokkal, káromkodjál a videójátékokkal, vagy beszélj értelmesen a videójátékokkal, vagy ne beszéljél semmiről, és csak mutasd gameplayt videójátékokkal, és akkor ezekhez eltérő ilyen statok vannak, meg minden, ez így simán működhetne. Na jó, akkor ha senki többet harmadszol, akkor lovagoljunk át a témára. Aha, szerintem kezdjük, ha már a YouTube-ot felhoztuk, ilyen YouTube-ot érintő témákkal. Én két dolgot felírtam, amik így az elmúlt két hétben történtek a YouTube-bal. Az első, hogy lehet most már használni jogvédett zenéket a YouTube zenetárból, tehát mit tudom, ilyen Shakira, meg Psy, ugye a Gangnam Style, meg a többi, viszont ilyen bevétel megosztással, tehát hogy ezeket a zenéket használod, akkor azt nem tudom pontosan, hogy milyen arányban, de akkor a készítő is részesül a videó bevételéből, meg te is. Ami szerintem egy írtóra korrekt rendszer szerintem a korábbiakhoz képest. Igen. Azt még nem tudom, hogy milyen arányban, tehát olyan 50-50%, vagy az beállítja a készítő, hogy ő hány százalékot kér belőle, vagy esetleg nézi a rendszer. Nem hiszem, hogy beállítaná minden videónál egy ilyen nagy készítő, de az, ami az 50-50 is kb. Korrektnek hangzik. Hát ja, szóval ez a régihez képest nagyon istenes, ezt már csak úgy kell továbbfejleszteni, hogy nézze a rendszer, hogy a videónak hány százalékában hallható, és akkor azzal arányosan ossza el a dolgot. Az lenne az igazán korrekt. Meg úgy minden másba is, tehát ahol ilyen content ID van. Mert az mondjuk egy valós sirám még mindig, hogyha mondjuk csinálunk most egy 2 órás podcastet, mondjuk. De és soha nem csinálunk. Ja, soha. És én mondjuk egy 20 másodpercre véletlenül benyomok valamilyen zeneszámot, ami... Akkor az egészet. Akkor a... Hát ha nem is az egészet, de most már mondjuk az 50%-át azért a 20 másodpercért megkapja valaki más. Tehát, hogy így ez akkor még nem lenne balanszolva, de tagadhatatlanul ez így jobb, mint ami volt korábban. De az meg nem biztos végül is, hogy többen. Tehát, hogy ha egy hosszabb videóban mondjuk egy rövid részlet van az eléből, az nem biztos, hogy többen nézik meg, mint hogyha egy rövid videóban lenne a zene. Persze, de én ennek annyira örültem, hogy ezt így berakták, tehát ez végre az a dolog, amikor már a zenészek, a zenei kiadók is felismerik, hogy azért nem lehet ezt így teljesen homokba dugott fejjel megcsinálni így az internet népével nem, szemben. Egyáltalán nem lehet szó. Mert eddig ugye erről volt szó, túlnyomó részt. De jó. Szóval ez kell, meg korrekt. Ja. A másik valamit dolog... kellett, valamit kellett csinálni, igen. Igen. És a másik dolog, április 1-én valószínűleg többen észrevehették, én is észrevettem, hogy volt egy ilyen Snoop Dogg fejikon a videóknak a lejátszó sávjában. Az most nem tudom, hogy kim van-e még. Ez a Snoopavision, már nincs. Jó. Ami egyébként egy ilyen április elsői poén volt, tehát el akarták adni, hogy van most ez a 360 fokos kamera, és a YouTube is most már adaptálódott ehhez, ami egyébként igaz, és ez lesz a dolog lényege, de viszont azt adták elő, hogy ezt a Snoop Dogg találta ki, meg hogy ő mekkora technológiai géniusz, meg ilyen. Igen, tehát így ott van a Snoop Dogg, érted, és akkor ilyen ing, csokornyakkendő, meg minden szemüveg, ilyen nerd szemüveg, és akkor így mondják, hogy elkezdtünk dolgozni a projekten, aztán jött hozzánk Snoop Dogg, és onnantól kezdve szárnyakat kaptunk. Igen, és olyan nem tudom, ilyen creative developer mondta, hogy hát hívtuk a Snoop Doggot, hogy az ötletet adja az alaphoz, de aztán mindenki lehengerlődött a munkájától, mert hogy minden egyes folyamatban belerakta a saját részét, meg mindent kitalált. Igen, és ott van egy ilyen iszonyat bonyolult ilyen képlet halmazod a felírva a flipchartra, és akkor így GG-t oda felírja, és akkor így mindenki az igen. Szóval az zseniális volt. Na mindegy, és a lényeg az, hogy felraktak csomó ilyen 360 fokos kamerával rögzített videót, és én így néztem, na most így alapesetben annyit látsz, hogy ott van ilyen halszem optikával a Snoop Dogg, és ilyen moziba ülnek, és így nézik a filmet, de viszont nem látod, hogy mit néznek. És akkor így nézem, hogy aha, de ez tök trémer, én nekem nincsen ugye VR szemüvegem, mert ezt ugye VR szemüvegre találták ki alapvetően, hogy így felveszed a VR szemüvegedet az ilyen 360 fokos videóknál, és akkor tudsz nézelődni, és akkor látod tényleg ott, hogy mi van ott még a kamera kívüleső részein, tehát itt tényleg 360 fokba bármerre tudsz nézni, ami eszméletlenül király. Na de, utána így véletlenül, tök véletlenül így ráhúztam a tabletemen az ujjamat a képernyőre, és lehetett mozgatni a képet. Te még nem találkoztál 360-as videóval? Már egy éve is. De nem az, hogy nem találkoztam vele, de ezt csak így most jöttem rá. Tehát itt valami nagyon elkerült a figyelmet, hogy ilyet lehet, és ami a legdurvább, hogy utána így fogom a tabletet a kezembe, és akkor így mozgatom, és ahogy mozgatom a tabletet, követi a mozgást a képernyő. Ez de durva. Mondom, hogy azt a rohadt élet, mondom, ez király. És ezek után én komolyan így rákerestem, hogy mennyibe kerül egy 360 fokos kamera. Nem olcsó. Igen. Tehát ilyen 160 ezer forint körül van. De amúgy volt de ez ugye nagyon király. A Casey, aki vlogger nézünk, meg akit Sirius is mondta a Boosted Boardot, és például annyira ráfügtem, hogy ez olyan ilyet. Én is már az összes videóját láttam körülbelül. De hogy, tehát ő például már azelőtt csinált 360 fokos videót, hogy így a közszolgálatba bekerültek volna 360 fokos kamerák, és akkor vett 6 GoPro-t, összeragasztott, összevágta a képet. Az a GoPro-hoz most már, ugye akkoriban még nem, de hogy a GoPro-hoz most már lehet venni 360 fokos ilyen rögzítőt. gyakorlatilag ilyen rögzítőházat, csak ilyen, van ilyen pakban most már a dolog, nem egy GoPro lesz nyilvánvalóan, tehát ugye a GoPro-k azok sok GoPro lesz, de ugye ráadásul a halszemapikkek miatt nagyon jól illeszkednek egymáshoz. Ha betöltene az oldal, az mondjuk lehet, hogy sokkal jobb lenne, de hogy van egy ilyen rögzítőfej, és akkor, hogyha van 6 GoPro-d, akkor rá tudod csakkozni a dolgokat, és akkor úgy lehet megcsinálni, és akkor úgy lehet, nem tudom, egy ilyen podcastbe például az asztal közepére lerakni, vagy ilyenek, ami azért elég király. Ami para, hogy egyenlőre ez még nem megy nagyon-nagyon magas képminőségen. Igen, tehát azért 1080p van kiírva, de hogy nem úgy néz ki. Igen, nem szépek. Egyáltalán nem szépek. Nem láttam még szép. Várj, a gameplayben lehet, hogy láttam már szépet. Gameplayben? Igen, Minecraftban. 360 fokban hogy rögzítesz gameplayt? Ja, tehát hogy nem a... Tehát, hogy valószínűleg a kamera a képminőségével van a gond, nem a YouTube-on implementáció és a technológiával. Igen, Mambo Jumbo-nál a 360-asra emlékszem. Többeknél van egyébként, ha rákerestek a Minecraft 360, akkor van több. Nem, ez is ronda. Falsalarm, ez is csúnya. Abszolút. Ú, de csúnya, te jó igen, is? Igen. Ú, de ronda. Abszolút, salarm, ez nagyon ronda. Miért csak 360p? Mi az 1440? Hát ez a helyzet, hogy... Ó, van 4K, toljuk fel. Én is azt... Ez tuti, hogy csak bitráta. Nem, egy picit szebb. Nem, ez szebb. Szebb. 1440-en nézek egyet, és határozottan szebb. Mondjuk egyébként a bitráta már magában nagyon sokat segít a dolgok. Igen. Megnézem holnap bent egy 4K-s monitoron, hogy mennyire szép. Na mindegy, szóval, hogy technológiailag az hogy működik, azt nem tudom, de utána nézek majd. Minden esetre ez engem így abszolút lenyűgözött, és én is már egy évvel ezelőtt láttam, hogy van már a YouTube-on ez a 360 fok, meg hébe-hóba egy-két videót láttam, de tehát az a baj, hogy ezt így senki sem mondta, meg semmi jelét nem láttam annak, hogy ezt így lehet mozgatni, ha nincsen VR szemüveged, és az, hogy tablettel a kezembe... Van egy ikon rá. Egy falfősorban van egy ilyen kis dolog. Felül van rá egy ikonként. Hát nem tudom, én de úgy elsiklottam felette. De leviszed az egeret. Én úgy elsiklottam felette, mint annak a rendje. És mondom, tehát ez, hogy tablettel mozogatva, és akkor viszem oda asszonynak, és akkor nézd, és akkor jó, mi ez? És akkor így nézd, mozgatom, és akkor ne csak szórakozol, ad oda. És akkor ő is a kezébe vette, hogy nem csak szivatam, és így azt mondta, azt a mindenit. Küldtem még egy linket a cégről, vagy oldalról, ahol a 360 dolgokat árulják, van Underwater verzió is. Azt a... van 3D. És lehet egyébként, hogy néhány év múlva már egyre több ilyen, mondjuk a vlogoknál ez simán elképzelhetőnek tartom, hát, hogy ilyennel tolják. Igen. Ez az a para egyébként, hogy egy teljesen átlagos vlognál, aki tényleg csak megy és megmutat mindent, tudod, ilyesmi, azok nem. Mondjuk ezek a kis szépségek azért ezek $500-nál kezdődnek. Igen. Hát nem olcsó mulatság. Meg mondjuk azt, hogy gondolom megvágni, dolgozni vele is sokkal több. Az $1000-os 3D 360 szett. Mindegy, tehát hogy akik ilyen vlogoljuk a mindennapjainkat, nem igazán számít, hogy mit láttok, csak lássatok azt az élményt, amit mi látunk. Azoknál ez jobban elképzelhető, mert mondjuk ugye pont Kézinél, őnál a tökre szerkesztve van az, hogy mit látsz. Igen, igen. Nagyon durván szerkesztve van, és nagyon durva terelve van a figyelem arra, hogy éppen mit kell látni. Igen. Én ezt nagyon sajnálnám, ha elvesztenénk. Mert hiába lehet végig forgatni, meg mit tudom én, azért igen. Biztos, hogy van valami, amire szeretnéd felhívni a figyelmet, és ebben a módszerben nem vagy rá képes. Igen, meg az emberben is benn van az, hogyha éppen nem arra figyelsz, amire irányított a figyelem, akkor vissza kell nézned újra, hogy az eredeti célzott részt is meg tud figyelni, közben meg ha forgatni akarod, akkor is többször kell megnézni, szóval mocerás. Valami, igen. Valami, egyébként tök jó, tökre el tudom képzelni, ezek a 360-ak, ezek így tényleg úgymond jól működjenek olyan téren, hogyha így be akarod mutatni a világot, azért ez tök király. Ez azért egy nagyon jó lehetőség. Szignifikáns képminőségjavulást várok még az adatokon. Hát ez biztos még pár év, amire ez kifor, az biztos. Viszont én abban gondolkodtam, és ezért mondtam, hogy emlékeztes a színházra az adás elején, mert gondoljatok bele, ha mondjuk van egy esemény, tök mindegy milyen esemény, egy koncert, egy kiállítás, egy színház, és nem úgy vagy ott, hogy jegyet veszel, elmész, kiöltözöl, leülsz, popcornt veszel, vagy mit tudom én mit, hanem otthon szépen megveszed a virtuális jegyedet, a színházban vagy az esemény helyén föl van állítva 4-5 helyen egy ilyen 360 fokos kamera, és te arra csatlakozol rá a kis VR szemüvegeddel. És akkor majdnem olyan, mintha ott lennél. Tudsz nézelődni, látod, amit látsz, sőt, még akár jobban is látod. Lehetőségek, és szinte biztos vagyok, hogy léteznek már technikailag is a nagyon durva kamerák, amik nagyon szép képminőséget tolnak, csak valószínűleg az átlag ember nyilván a GoPro-ból tud összerakni egy ilyet, illetve ami nem GoPro, hanem teljesen 360 kamera, az meg hát technikailag... Igen. És akkor így gondoljatok bele, hogy mondjuk, csak hogy így kis hazánknál maradjunk, Play-t, és lehet úgy jegyet venni a Play-re, hogy interneten keresztül nézheted, és akkor két-három ilyen 360 fokos kamerát 6-8 emberke az a dolga, hogy egész nap tologasson a rendezvény területén, vagy meghatározott időpontokban, meghatározott helyeken legyenek vele, és akkor nézhetik az emberek. Én ezt nem érzem annyira jónak, mert hogy az egy élményorientált dolog, tehát ott te csinálsz dolgokat, te interaktálsz. Sokkal jobban érzem most. Mondjuk egy színházi darabnál esetleg, ha valamiért fontos nagyon a... Mondjuk ez sose rossz, hogyha több különböző nézőpont van, vagy ilyenek. Sokkal jobban érzem mondjuk egy ilyen bejáró túránál, ami például ugye a Google befotózta nem tudom milyen túraösvényeket is már világszerte egy csomó helyen. Egy ilyen helyen azért azt nagyon el tudom képzelni. Hát vagy egy Grand Canyon túra, egy ilyen 360 fokos kamerával, igen, és akkor tényleg ott megy az emberke, és nem az van, hogy egy előre felvett dolgot újra átélhetsz vele, hanem tényleg ott megy valaki, és tényleg cipeli azt a nyomvat kamerát meg a hátán vagy a fején. Igen, és akkor ott azt látod, ami ott történik, és akkor válthatsz, mert mondjuk több szerencsétlen megy egyszerre, és akkor válthatsz a nézőpontok között, és akkor így ez így iszonyat poén lehet szerintem. Vagy mély tengeri mondtad... búvárkodás, vagy... Az mi király lehet, te jó Isten, és ott nézelődsz. Az a baj egyébként ezekkel általában, hogy nagyon szétesik a perspektíva ténylegesen. Én amiket eddig láttam, hogy vagy az van, hogy van egy gyenge pontja a dolognak, az illesztés, az állvány a részénél van egy gyenge pontja, és akkor ez ilyen nagyon szarul néz ki, amikor így nézelődsz körbe, és akkor itt, nézd, itt meg meghajlik a tér. Igen. És emiatt mondjuk a vloggernek a keze az ilyen csonka. Van egy csávó, aki így vlogolgat, és a családjával valahol semmi közepén élnek, tehát ugye ennél inger szegényebb környezetben nem lehetne vlogolni, mert ugye nem tudom, Ohio-ban, vagy valamilyen amerikai államban, ahol van egy hatalmas házuk, rengeteg játékszerük, de tudjátok, az a rencses élet, ahol nem tudom, a házak így egymástól számítva, így városokkal arrébb kének, de beférne még pár ház, mindegy. És ő neki volt egy ilyen videó, és neki az volt végig nagyon fura, hogy ott volt az illesztés, ahol a keze. Ami nyilván egy ilyen kis fura, ilyen kis csongban végződött emiatt a karja, és ez ilyen nagyon furán. És amikor az Oscar-díj vette akkor is, azt hiszem, de az szerintem már a Samsung 360-as kamerával volt, és azzal is voltak ilyen problémák, hogy láttad, hogy mondjuk embereket így kettévág, amikor éppen odaértek. Hát igen. Közben írják egyébként, hogy milyen király lenne például a Forma 1-ben, és tényleg milyen igen. Király a Forma 1-ben. Tehát én soha életemben nem mennék ki Forma 1-es futamra, de lehet, hogy egy ilyen 360 fokos kamerával egyszer kinéznék virtuálisan mondjuk. És még csomó ilyen szituáció van. De közel van a kereke, de közel van. Baleset, és akkor lehet szavazni, hogy legyen baleset, ne legyen baleset. És akkor nagyon sok rendezvény, mondjuk aki alapvetően azzal küszködik, hogy nem jönnek el elegen, mert esetleg ebből tök nagyot profitálhatna, hiszen elegendő mondjuk kialakítani egy normális weboldalt, aki elbírja azt a forgalmat, ami esetleg rácsatlakozik ilyenkor, meg beruházni egy-két ilyen 360 fokos kamerára, és akkor kész. Lehet, hogy egy lélek nem lesz ott a rendezvényeden, de virtuálisan rohadt sokan megveszik a jegyet. Ez aztán nagyon jó, nagyon rosszul hangzik. Van egy verseny, ami most gondolkoztam, hogy mennyire vicces lenne. Én abszolút nem értem, hogy működik az a maga a versenyszám se. Ez egy autóverseny egyébként, nyilván amerikai eredetű, gondolom. És 8-as alakú a pálya. Milyen? Ez valami NASCAR-szerűség? Ja. Igen, annyi a különbség, hogy a mezőny félúton felezi magát. És ugye erre így érdemes így rákeresni, de ez már így eleinte is nagyon fura, mert hogy akik így a mezőny, azok így, szóval nem az a reflex, hogy lassulnak a keresztforgalomtól, hanem így gyorsulnak és így átmennek egymás között. Tehát ténylegesen nem szinteltéréssel 8-as alakú a pálya, hanem így egymás között. Állítólag van már fent az interneten 360 fokban Forma 1. Na. Komá, ez is létezik. És azt így megnézni, tudod, hogy nézel körbe, és így ú, de közel volt az Isten, jó ég. Egyébként ez is egy ilyen jó pár órás körverseny, tehát hogy tudod, mennek körbe-körbe, egyre jobban szétzilálódik gyakorlatilag az egész mezőny, és a végeredmény tényleg az, hogy non-stop találkoznak. Tehát nem az van, hogy elmegy az eleje a mezőnynek, és akkor a vége még nem ért oda, és akkor teljes biztonságos, hanem a vége felé már teljesen fésűbe mennek át, nem is értem, hogy mi. Isten, annyira fura, és találtam egy belső kameranézetet, és belülről annyira furább még inkább, hogy miért, kinek jó ez, meg miért, meg Isten, nagyon fura. És ezt még fejlesztük tovább egy fokkal, amikor már megcsinálják azt, hogy be lehet csatlakozni rendezvényekre 360 fokos kamerával nézőként, de lesz chat is. És most gondolj, mert ott a pilótának, a búvárnak, a hegymászónak, a videót így megy a chat, hogy így kérik, hogy merre menjen, merre forduljon meg ilyenek. Az kész lenne. Szóval van ebbe szerintem potenciál, és ha ki tudják jól aknázni. Ez van, és ebbe tök jó dolgokat lehet csinálni. Sok ja. mindent el is vesz egyébként az alkotók kezéből, és ez sok esetben nem tesz jót egyébként, mert hogy a néző nem feltétlenül tudja mondjuk egy Forma 1-es mérkőzés alatt, hogy hova érdemes nézni, míg tehát azért egy ilyen guide az lehet benne, hogy esetleg nem tudom, hallgatok a guide-ra, vagy nem hallgatok a guide-ra, vagy hát mit tudom. Hát ez vagy egy ilyen overlay. Mutatja, amit kell, tehát úgy, mint most, ahogy a tévében, és akkor, hogyha te éppen úgy gondolod, hogy nem azt akarod nézni, akkor elpörgetsz. Hát vagy, mint a YouTube-nál is van ez az annotation-es overlay, amit ki be lehet kapcsolni, és akkor egy ilyen tekintet vezérlő, hogy most oda néz paraszt. Tehát, hogy egy ilyen. Annotation-öket még rárakni egy 360-re, és így oda is így a választható videó felület, tudod, hogy itt a következő videó, itt a nem tudom, úgy te jó Isten. Ja, de most így beszéltük pár hete az augmented reality kapcsán, hogy de király lesz, ha mondjuk ilyen futóprogramba, meg minden így ugyanígy kivetíti neked a dolgokat így a világodba, ugyanígy, hogyha így ott lehetsz rendezvényeken, vagy nagyon sok helyen, ahova normálisan soha büdös életedben nem jutnál el, vagy nem mennél el, csak így virtuálisan, ez szerintem nagyon-nagyon sok lehetőséget rejt magában, úgyhogy én kíváncsi leszek, hogy mondjuk 15-20 év múlva mik lesznek ebből megvalósítva. Igen. Mert ezek a következő 4-5 évben még tuti nem. Tehát az egész, most annyira tolják ezt az egészet, hogy most már ebből lennie kell valaminek. Igen. Ja. Oké, azt hiszem kiveséztük. Ebből lesz valami. Még nem tudjuk, minden valami lesz. Ajánljuk neki. Ja. Na jó, akkor kanyarodjunk tovább, és felírtam egy olyat, hogy beperelték az árkot, aha. mivel az ötletük az lopás volt. Hát nem is feltétel az ötlet, ugye, hanem a... Az egyik dev eljött egy cégtől, és volt a szerződésében egy olyan záradéknak a záradéka, hogy x évig nem csinálhat semmi olyasmit, ami ehhez a tevékenységhez kötődik. Igen. És hát csinálta az új cég. Nem a tevékenységhez, hanem nem, tehát hogy verseny... Igen. Tudom, hogy mondják ezt magyarul. Konkurenciát nem... erősíthet igen. ezekkel az ötletekkel, amik esetleg ott ennél a cégnél történtek, és akkor most ez a cég beperelte azt a készítő stábot, aki az Ark Survival Evolved volt. Tehát az Arkot készíti, és akkor most az itt a helyzet, dolog. Hogy ezt elrontották. Mármint, hogy ezt elrontották, és innentől kezdve teljesen nem számít, hogy van-e benne lopott tartalom, nincs-e benne lopott igen. tartalom. Egyszerűen akkora kultúrája van perben pénzt szerezni, legalábbis Amerikán belül, ahogy én így a hírekből látom, meg ahogy így az emberek reakcióiból látom, hogy onnantól kezdve, hogy találtak egy rést a pajzson, és onnantól kezdve, hogy látják, hogy az árkészítőinek nagyon, nagyon sok pénzük van. Igen. Onnantól kezdve egyszerűen be fogják őket perelni, és a lehető legtöbb pénzt le fogják gombolni. Igen, mert nem tudnak mit bizonyítani, az a baj. Mármint, hogy az ARK oldaláról. Tehát, hogy akármit mondanak, meg fogják oldani rá. Az a helyzet, hogy nem, innentől kezdve tényleg teljesen teljesen irreleváns az, hogy valóban megtörtént. A kérdés igen. Az, hogy ezért a szerződés szegésért felelőssé tehető-e bármilyen formában az ARK készítő csapata, fejlesztő stúdiója, vagy a csávó, mert hogyha a csávóra lehet csak terhelni a kártérítés összegét, de valószínűleg abból adódóan, hogy az ötleteket fel lehet használni máshol is, ezért valószínűleg ott is simán átterelhető, mert a fejlesztő csapattól sokkal több pénzt lehet kicsikarni, mint attól az egy csávónak a kis hát pénzecskéből. Úgyhogy valószínűleg rá fognak menni valami hatalmas összegre, és az a helyzet, hogy ha egy jó ügyvédet megfizetnek, akinek simán visszajött az ára, akkor meg is fogják kapni. És tényleg teljesen mindegy, hogy loptak-e vagy nem loptak ötletet. Valószínűleg nem egyébként. Tehát, hogy valószínűleg tehát, meg, igen, azért azt mondani, hogy ez a két játék ugyanazt a játékos bázis célozza meg, azért kicsit erős. Nem, mert hát mi a másik ugye... játék egyébként? Ne, a Dungeon tudom. Defender 2? Azt hiszem, az most a fő játéka annak a cégnek. Tehát, hogy ők ugye azzal adták be ezt a pert, hogy ez egyenesen konkurencia, és hogy ugyanazt a játékbázis célozza meg, mint amit az ARK, illetve az ARK ugyanazt célozza. Dungeon Defender 2, ez egy Tower Defense többjátékos játék, hát majdnem, mint az ARK egyébként. Majdnem, abszolút ugyanazt. Ja, ez viszont egy nehezen védhető állítás azért. De bemegy a bíróságra, és hogy ott, tehát hogy szerintem olyan szinten értenek hozzá így az első körben, hogy videójáték. Aztán biztos igazuk van. Konkurensnek tűnik. Ahogy nézem, az egyértelmű ARK. Minden négyzetcentiméter, minden perc. Igen, tele van dinókkal. Tehát, hogy ez komolyan ki kell képezni az ügyvédeket, hogy ehhez értsenek. Mert... Mondjuk itt van valami az egyik képen, egy ilyen sárkányszerű ilyen kreatúra, már ami ordít. Az már majdnem, igen. Most ide megpróbálom berakni valamennyire. Tehát ez a kreatúra, akit itt most mutatok. Na ez már szakasztott olyan, mint egy T-Rex. Meg az árkban is van azt hiszem egy sárkány főbossz, amit elő lehet csalni. Na ott megvan, kész, lelepleződött az egész. Na de egyébként komolyra fordítva a szót, tehát jogilag lehet, hogy most találtak rajta fogást, és valószínűleg valamennyi pénzt ki is fognak így húzni belőle. Meg nem csak, tehát tényleg a mindenféle olyan bakikat csinált a csávú is, hogy nagyon egyszerűen ráfogják, hogy bizonyítható vele, mármint hogy, tehát hogy valami bizonyítható vele, hogy tudta, hogy nem annyira tisztán dolgozik be a projektbe, tehát például ilyen dolgok, hogy ugye a felesége a társalapítója az árkotvő cégnek, a Wildcard, azt hiszem, és a felesége, tehát ugye felvette a férje nevét, és ezzel a hivatalos nevével van a mindenféle másik vállalkozásuk, azt hiszem valami cukrászdája, meg ilyenek van, viszont csak ebben a cégben a születési nevét használta, hogy ne legyen kapcsolatba hozható a férjével. Tehát, ez hogy... nem tűnik egy buta ötletnek. Igen, csak ugye az a baj, hogy ez kiderül, akkor olyankor elég könnyű ráfogni, hogy ezt mi miatt csinálták. Hát, hogyha bizonyítható, hogy bizonyos ötleteket... Ha bizonyos ötleteket tényleg áthozott az egyik helyről a másikba, amikor ugye stúdiót váltott az illető, ha ez bizonyítható, tehát jól dokumentálva voltak a különféle feljegyzések meg ötletek, akkor az csúnya véget érhet. Ugyanakkor ez azért egy ilyen... Igen. A legjobban jövedelmező videójáték egy pernek köszönheti igazándiból a létét. Azért ez elég vicces lenne. Szomorú, nem mondjátok, de vicces. Hogy lesz még Tini Ninja film. Mi? Most ugrott fel GameSpot-on az új filmnek a trailere, de hát már az előző is borzalmas volt. Igen. Én az újak közül egyet se láttam, amiket a Michael Bay rendezett. Abszolút, teljesen rendben vagy így az életedben. De nem maradtál le sok mindenre. Én még lemaradtam a 80-as, 90-es évek rajzfilmjénél. Az volt a tűnő. Az, igen. És annak halljátok a magyar szinkronja, az nagyjából a Hupikék, Törpikék stábjával vetekszik, tehát ott is ilyen elég nagy szinkronnevek. A 2000-es években kezdtem el rajzfilmet nézni, de még akkor sem volt magyar szinkron hozzájuk, úgyhogy... Ez azért elég. Ah, lesz, hát lesz. Cartoon Network 2000 valamelyik nem is volt. Hála az égnek, ez nem egy elsői, megkésett elsői tréfa. Jó, a Star Wars 9-10 meg az Avatar 2 az megvan nyilván, csak azt hittem, hogy a rossz filmeknek nem csinálnak többet. Oh, wait, megvan az utalás, nem, azért ez a könyv. Hú, viszont láttam a Star Wars 7-et. Na, helyes. Sikerült megnéznem. Helyes. Jó volt. Hát Solo meghal a végén. Ne! Jó, de már láttam. Annyira nem a végén, azért ugye második. Mondjuk igen. Én a Kylo Rentől egy kicsit többre számítottam, de... Én a továbbiakban várok tőle többet majd. Tehát ugye ez még egy nagyon-nagyon-nagyon kiforratlan karakter, tehát hogy azért ebben még nagyon sok van, hogy eldöntse, hogy melyik oldalra áll a saját küzdelmei. Igen, annyi elmélet van rá. Már nem csak, hogy az interneted, hogy családon belül is olyan sem vita van, hogy mi hogy fog. Nekem egyébként az a furi, és megint hangsúlyoznám, hogy nem vagyok Star Wars fanatikus, meg nem vagyok úgy otthon a Star Wars univerzumában, csak láttam a filmeket egyszer legalább, és úgy ennyi, hogy az első három részben ugye ott a Jedik és a Sithek, amilyen durván kardoznak, meg most láttam jó pár ilyen az Clone Wars-os részt. Univerzumban időben. Hát a, igen, mi az, úgy. A Phantom Menace, meg a többi, tehát hogy a rendes időrendi sorrendben. Tehát olyan durva mozdulatokat, meg képességeket tolnak le. Hát láttam egy olyan videót a YouTube-on, ahol a Sidious küzd meg a Darth Maul-lal, meg a sárga haverjával. És olyan szinten lealázza őket. A sárga haverjával? Igen. Szerintem az a bátyja. Akkor a bátyjával. Jó, tudom. Tehát nem vagyok otthon benne, csak van egy sárga Darth Maul, meg egy piros Darth Maul. A Rebel sorozatban megint előrángatták Darth Maul. Igen, azt is láttam, hogy előrángatták. Megint előrángatták Darth Maul. Rossz az a sorozat. Tehát ott olyan kartpárbajokat letolnak, és akkor utána jött a Rey, az eredeti csillagok háborúja a New Hope-pal, aztán annak ugye az első, második, harmadik felvonása, és akkor most ez. Tehát itt sokkal ügyetlenebbek lettek, úgymond de a Jedik meg a Sithek. Teljesen nulláról lett reszetelve, illetve nem veszett el, mert nem tudjuk, hogy ki a Snoke. Tehát a Snoke-ról nem tudjuk, hogy kicsoda. A jók oldalán, jók. Tehát a Jedik oldalán az egyetlen egy ember, akinek valami köze van bármihez, ami oktatással kapcsolatos a Jediknél, az vikendezik egy szigeten, egy félrelső bukodon. Valószínűleg félőrülten, tehát... Valószínűleg nem teljesen. Mint ahogy a Jodát megtalálta annó. Én egyébként kíváncsi leszek, hogy lesz-e valamilyen focilabda, amire egy ilyen fej van ráfestve ott a Luke-nál, vagy valami hasonló ilyen Wilson karakter. Mert ugye a 3PO az így kiesett tőle, mert ott formatálta a Winchesterét valahol a raktárba. Az R2, az R2. Bocsánat, R2. Igen, R2-nak nagyon vicces a sztori egyébként, hogy őnek ilyen nagyon különleges képessége, az nem különleges, nem varázslatos, hanem egyszerűen jó benne, hogy elkerülje a memória törléseket. Úgyhogy állítólag R2 az, aki az egész sztorira emlékszik. Így van, igen. Elméletileg ő az egyetlen karakter, aki a legelejétől a legvégéig mindenre emlékszik. Nyilván ez egy izgalmas kérdés. Igen, szóval a Sithek meg nyilván azért suták, mert nem tudjuk, hogy ki ez a Snow. Felröppent pár pletyka, de csak ilyen abszolút ilyen pletyka oldalról. Nem is olvastam végig, mert fura volt, hogy a Rebelsnek a főhős kisráca lehet a Snoke. Hogy is hívják azt a kisrácot? Ez élőszereplős amúgy? Nem, ez animációs. Az a kékhajú kisrác, nem? Nem a kékhajú kisrác. Hát, ja, de kékhaja, kékhaja. Én jobban tudom, ennyi már. Kékhaja, azzal kapcsolatba hoztak, mert hát értitek, kell valami erőhasználót előrángatni valahonnan, mert De mert ugye ha igazából ott akarunk előhúzni valakit, akkor bármelyik Sid Behrens lehet, aki azt hiszi, hogy tud. Én még két elméletről tudok. Az egyik az a Darth Plagueis, ez a Sidiousnak a mestere, aki felfedezte a halhatatlanság titkát. Micsoda? A szekrényben bujkált. Igen. Elmesz végre, ez elmesz végre, csáp, most jövök. Most nézzük! Meghalt mindenki, eddig itt most bujkálnak. Csinálok hadsereget. Egyébként még egy olyannal is találkoztam, hogy miért halt meg Palpatine hercegnő a harmadik rész végén. Mert hát ott ugye nem bántotta nagyon őt a Darth Vader. Hogy hívják már? Hogy hívják, amíg nem volt Darth Vader? Anakin. Na, tehát hogy ott nem bántotta, kicsit így megfojtogatta, de hát abban még nem kéne belehalnia, ugye, mert hát hogy azért nem történt komolyban. Nem, de viszont azért abba bele kéne halni, abba a nyomásba, hogy a férjed idegbeteg lett, megölt egy halom gyereket, téged megölni. Szerintem ez is egy szülés és a folytogatás együtt, már azért egy... De várjál, az elmélet az volt, mert így mondták, hogy a droidok, akik ott kezelték meg minden, ők se tudták megmondani, hogy egyik pillanatról a másikra miért lett halott. És azt mondták, hogy az elmélet, hogy a Sidious tudta azt, hogy a Darth Plagueis a mestere hogyan sajátított el az örök életet, és úgy manipulálta a midichlorianokat, hogy az életet kiszívta. Midichlorianos dolgokat hagyjuk. Mindegy, de ott még voltak midichlorianok. Az is hátat fordított a dolognak. Igen, de hogy úgy manipulálta, de úgy manipulálta ezeket az algákat, vagy tök mindegy, ezeket a szarokat, hogy kiszívta az életerőt a hercegnőből, és áttöltötte az épp haldokló Anakinbe, és akkor ott így tök jól meg volt mutatva, hogy amikor meghalt a hercegnő, akkor lélegzett utoljára az Anakin, és aztán utána megállt a szívdobbanás, és ott tényleg ott volt a szívdobbanás, aztán utána meg elkezdődött ez a Darth Vader lélegzés, és akkor újra életet. Amikor meghalt a hercegnő, akkor Darth Vader életre kelt. Ha nagyon beteg teóriáknál tartunk, akkor Jar Jar Binks. Igen, a Jar Jar Binks. Szerintem az abszolút mindentütő. Abszolút mindentütő. Jar Jar Binks a Sith nagy úr, aki úgy irányította a galaxist, hogy azt higgyék, hogy béna. Igen. De hogy bekerült a szenátusba? De azt is láttam egyébként, tehát az is nagyobb beteg, és akkor ott így mondták, hogy van neki ilyen hogy plot armor, tehát hogy a story védelmezi őt, a forgatókönyv, hogy azért sebezhetetlen Jar Jar Binks, meg ilyenek, és akkor ilyen Jar Jar Binks versus Emperor, és akkor hát így Jar Jar azért bealázza az Emperort minden szinten. És van még egy elmélet, hogy a Snoke az a Sidious, csak még szarabb állapotban, mert valahogy túlélte. Igen, tehát bedobnak egy reaktorba, amit aztán felrobbantanak. Hát ez itt vagy, túléled. Ki volt ez az orosz csávó, akit megmérgeztek, lelőttek, felakasztottak, vízbe fújt, és még mindig élt? És ilyen mágusnak állította magát. Oké, rágooglizok. Orosz fószer, akit Russian survivor. Jöttek. Meg lesz, higgyétek el. Jó, lehet, hogy nem. De a harmadik, tehát a jóban rosszban Wikipédia. Ja, angolul. Ja, igen, a... Az mindent messze lehet. Russian guy. Várjál, Google már kitölti az a The Russian guy. Grigori Rasputin. Rasputin! Who drinks vodka. Ennyi, angolul kell keresni. Angolul kell beírni. Lot of vodka. 47 évesen meghalt. Mibe? Miben? Tudti valami nagyon szar dologba, amibe így nem gondolnád, hogy belehal, igen, mindezeket túlélte. Mint a Jackass Crew-ból, amikor valaki meghal autóban esetben, és így olyan dolgokat csinálnak, érted, hogy normális ember megnézni nem bírná, és autóban esetben hal. Hát volt az a csávó, aki ilyen krokodil szájába dugta a fejét, meg megöklözte a zápát, meg nem tudom én micsoda. Igen, ilyen podcast-től is, utána terelődjünk vissza, de... És azt egy rája marta meg, és abba halt bele. Láttátok azt a gifet, hogy nem tudom, gyakorolnak a krokodilidomárok, vagy nem tudom, hogy benyúl a krokodil szájába, és megy mögötte a másik krokodilidomár, így megcsúszik és beesik a vízbe. És így az a félelem, ami a másik csáv volt, hogy így kirátja a kezét azonnal, mert ugye egy krokodil simán, tehát hogyha ő is megijed, rácsapja. Ja, hát igen. Rácsapja az állkapcsát. Úristen, van egy nagyon fura kérdés a cseten. Ugorjunk is tovább. Ott mindig vannak fura kérdések. Én is láttam. 99999. Ennyi a válaszom. Hülyeségre. Na, milyen témákkal készültél még, mert? Na jó, akkor ezt így kiveséztük. Tehát Ark-tól a Star Wars-ig volt minden. Na, feljutom egy olyat, hogy Overwatch-nál a Tracernek a pucsítását azt kiszedték, mert túl szexuális erre, volt. Sőt, ugye a durvább verzió, illetve ami ezt követő esemény, hogy egy petíciót nyújtottak be, hogy a fegyvereket kivegyék a játékból. Igen. És az emberek azt hitték, hogy az április elsői tréfa is. De nem. Tényleg vannak olyanok, akik egy shooterben a fegyvereket hiszem, kifogásolják. Igen, láttam egy ilyen nagyon-nagyon király posztot, a játékipar az a hely, ahol a női dolgozókért semmit nem tesznek, viszont egy képzeletbeli karakter pucsítása az túlzottan kiszolgált. Igen. Ez egy bullshit, ez már annyira egy túl lihegett bullshit, és nagyon-nagyon szeretném, ha nem mennénk el. Én nagyon-nagyon liberálisnak vallom magam minden értelemben, abszolút 100%-osan, de ez egy bullshit. Ez így van. Én alapvetően nem értem, hogy miért van az, hogy van egy videójáték, ahol ráadásul opcionálisan választható, hogy te azt a játékot akarod-e játszani egyáltalán vagy sem, és hogyha a játékot játszod, és akkor is az esetek 99%-ában opcionális, hogy mondjuk azt az adott karaktert, vagy pószt, vagy bármilyen történeti részt te átéled-e, vagy nem, és akkor ezért képesek emberek kardot, kaszát, vasvillát ragadni, hogy így így tényleg protezsáljanak, és akkor így mondják, hogy ez túlságosan így a nőkkel szemben elfogadhatatlan, meg hogy ez milyen szexuális, és így, igen, meg úgy, meg amúgy. Tehát tipikusan egy olyan játékban, ahol egyébként nem minden karakter overszexualizált. Tehát ha mondjuk megnézem, mit tudom én, akár a LOL-ban is hány olyan női karakter tudsz mondani, ami azért azt mondod, hogy valósággal azonosítható kategóriába esik, de mondjuk egy Overwatch-ban még tényleg van bőven választási lehetőség, hogyha az embernek meg annyira fontos, hogy azonosulni tudjon vele, és abszolút, jó példát mutasson. Abszolút, az Overwatch pont egy olyan játék, ahol alapvetően nincsenek túl szexualizálva. Igen. Tehát a League of Legendben a nagy része igen, vannak kivételek. Hát vagy a Smite. A Smite-ot nézze meg mindenki a női karaktereket, akiket ugye valós istenekről mintáztak. Ott például volt, azt hiszem, a Shiva nevezetű karakter, aki úgy frankon majdnem mesztelen volt, és akkor ott is ment a hőzöngés, hogy hát ezt hogy meg, hogy sértő a vallása, meg íze, és akkor így, aha, láttál te már valós Shiva istenű ábrázolást? Ott nem csak, hogy mesztelen, de olyan dolgokat megcsinál, hogy így hújjúj. Tehát így az emberek annyira már, hogy a prüdéria posványába süllyednek olyankor, hogy így, tehát így, hogy marad fönn az emberi faj, vagy így az ilyen emberek hogyan születnek, érted? Írja valaki, hogy belezni, lefejezni, trancsírozni belső szemben az okés, de egy mell vagy popsi, jújjúj, ráadásul nem is látszik semmi, mert hogy ruhában van ám ez a karakter, tehát nem az van, hogy csak így kis izében van, tangában, vagy bármi, nem, ruhában, teljesen normálisan, viszont igen, lehajol és hátranéz a lábai között, pont ugyanolyan játékosan, mint az egész karakter, ugyanis az egy idióta. Mármint, hogy az egy ilyen végtelenül hiperaktív, ugráló, kis infantilis. A mókus a túl a sövényemből. Ő a mókus a túl a sövényemből. Abszolút. Akkor, amikor már ivott energiát ad. Kettőt is. És ő az a karakter, az egész, a jelleme, a mindene az. És ebből a szexualitásra hajazni, az a helyzet, hogy én biztos vagyok benne, hogy van valamelyik. Tehát a Winstonnak is van olyan karakter ábrázolása, onnan látni a seggét. És ez hát egy gorilla segg, aztán tényleg olyan offenzív, hogy nem is értem, hogy hagyhatják bent. Tehát így ez, amikor így olvastam, mondom, te Jézusom, tehát így már megint miért kell ezt is így tönkre vágni ezekkel a hülyeségekkel? De a durva az, hogy tényleg, tehát hogy engedtek neki. Igen, mert itt ezzel tudtak, ezzel még tudtak. Mert sírnak ilyenekről, de hogy azelőtt cenzúrálnak egy játékot, hogy ki lenne adva. És önként is dalolva cenzúrázzák az emberek. Tehát nem arról van szó, hogy valami hatóságnak azt kell mondani, hogy ez túl véres, nem mutassuk már meg gyerekeknek. Ez egy 12-es játék. Igen. Ne viccel. De ráadásul úgy, hogy tényleg volt ez a, mit tudom én, három ember, aki a fórumon sírt miatta, és ugye a nép meg, tehát a játékos bázis megmondta, hogy nehogy már ezeknek engedjenek, mert tényleg nem ez lesz a vezető dolog, aki azért nem fog azzal játszani, mert most éppen ez benne maradt. És még így is. Telepítem is az Overwatch-ot. Meg hogy ebből jött ez a dolog, hogy hogy petíció, és akkor már nem tudom hány ezeren aláírták, hogy vegyék ki a fegyvereket a játékból. Amikor én néztem, valami 4000 valahánynál tartott a dolog. És akkor azzal volt... Lesz egy családbarát first person shooter, és így, ha kiveszed a fegyvert belőle, hogy lesz igen, tehát ha te annyira családcentrikus vagy, hogy egy shootert veszel a kisgyerekednek, akkor most miről beszélünk alapvetően? Tehát ráadásul... Nagyon sokkal rosszabb dolgok történhetnek egy gyerekkel az interneten, mint ez az Overwatch. Az a helyzet, hogy az Overwatch annak ellenére, hogy elméletileg eliminálunk, de még annál a karakternél sem érzem azt, hogy valóban ölésről van szó. Oké, egy gépfegyverrel rohangálsz, és tök jó a hangja, tök jó kattog, de hogy nekem annyira nem jut eszembe az effektről magáról, tehát úgy van összerakva. A Call of Duty-ban még talán beugrik, a Cs-ben beugrik, a Battlefieldben, amikor nyakakat törnek ki, ott talán azért beugrik. De hogy az Overwatchban, érted? Legjobb esetben is így varázsgömböket dobálok felé. Tehát az Overwatchnál az a feelingem van, mint a Tom és Jerry-nél, vagy a Bolondos Dallamoknál, hogy így nagyon beüti magát, de aztán kap egy ilyen kis tapaszt a buksijára, és megy tovább, mert hogy hiába esett rá az üllő, de az úgy annyira nem fájt neki. Fájt, de annyira nem, hogy komoly baja legyen tőle. Tehát, hogy így na, érted? Ja, és akkor így, erre, amikor így írják a neten, hogy a mi generációnk még nem volt annyira hülye, hogy ki kelljen írni azt, hogy ezt ne próbáld ki otthon, mert mindenki tudta, hogy az üllőt nem lehet rádobni. Az a helyzet, kedves barátom, hogy a te generációd miatt kell most kiírni. Igen. Mert hogy a te generációt próbálta meg, ezt állapították meg az alkotók, és emiatt kell mostanra kiírni azt, hogy nem a mi generációnk miatt, hogy nem a következő generáció miatt. Hát... Az a baj, hogy minden ezekre a rohadt perekre vezethető vissza, amikor a józan eszet kikapcsoljuk, és tényleg a hülyéknek adnak igazat, hogy nem volt ráírva, hogy ne rakd a macskát a mikrohullámúsütőbe. Igen, tudtam, hogy én tudtam, hogy ez jön. És így, ja, bocs, tényleg nem. Tehát ezeknek az abszolút ilyen idióta, ilyen pereknek köszönhető, hogy csomó minden ott tart, ahol tart így jogilag. Ja, és tudjátok, hogy a szerzői jog az Miki Egérrel és Donát Kacsával együtt törekszik? Tehát, hogy van az, hogy mikor évül el ugye egy szerzői jog, most valami 60 vagy 70 évnél járunk, vagy hogy, és érdekes korreláció áll fönt így a szerzői jog élettartamának meghosszabbodása, és Miki Egér életkora között. Tehát amikor így ugye Walt Disney először így megrajzolta a karaktereit. És általában az szokott lenni, hogy a Disney lobbizza ki, hogy meddig tartson valójában a szerzői jog. Hát a Disney az átkozottul erős hatalom lett mostanra már. Tehát, hogy... Hát igen. Nem löpődnék meg, ha pár éven belül vadászgép flottát tartanának. Ja, ilyen Dumbo bombázók. Ó, a Dumbóban hallod? Ott tényleg van ilyen dili bombázó, vagy mi volt a fordításban, tehát ilyen dumbós repülőgép bombázók. Hú, egyébként ezen akartam még egy ilyen filó videót csinálni, hogy Disney családmodellek. Soroljatok fel olyan Disney filmet, ahol egészséges, egész családok vannak prezentálva egy a főszereplő és környezetében, tehát apu, anyu él, együtt vannak, nem halt meg semmilyen hozzátartozó, felnőttek normálisan. Van ilyen? Mit rakunk a sztorikba? Én nem tudok sajnos erre, így releváns információim sincsenek a dologgal kapcsolatban, nem vagyok annyira otthon a Disneyben. És akkor így elgondolkodtam ezen, most csak egy pár példa, Pinocchio. Egyedülálló apa neveli örökbefogadott fa bábú fiát. Aha, X. Akkor kishab leány, van neki egy apja, leány testvérei, anyuka az úgy nowhere, hófehérke és a hét törpét, azt inkább hagyjuk is, Pocahontas, annak is csak apukája van, most még mondjatok ki hirtelen egy Disney mesét, mondjuk a Fel című film, ott is van a kisrác, Ott mondjuk a fater, az öreg fater az így végigélt egy elég korrekt életet, Aztán ott látjuk, hogy ugye a felesége az így meghal, meg minden. 101 kiskutya. Na, a 101 kiskutya talán az egyetlen kivétel most, amit így ne, lehet mondani. Ne vetítsük le a családmodellre. Együtt van, egy kis kutyát nevelnek. De ha ott a kutyákra vetítünk, tehát van 10 gyereked, és még örökbe fogadsz másik 90, vagy 89-et. Tehát így, vagy mennyit. Vagy igen, 91-et, bocsánat. Szóval így... azért a gyerekmesékben elég sok minden van őkben, hogyha komolyan belegondolsz, akkor furcsa dolgok jönnek ki. Sőt, ja, de ezért nem szabad túlságosan komolyan belegondolni a gyerekmesékbe. Az az igazság. Mert ha mindent ilyen dolgot kielemeznénk, hát a jó Isten, hát a Mici Mackóról is így hallottam egy ilyen elemzést, hogy mit tudom, Robert Gida egy ilyen értelmi fogyatékos, nem, az a Mici Mackó, a Malacka az paranoid, az paranoiás, a Nyuszi az skizofrén, a Füles az krónikus depressziós, a Robert Gida meg valamilyen fejlődésben visszamaradott. Tehát így mondom, mi van? Ez a Mici Mackó ember. És akkor így, de ezt így frankon levezették. Ha egyébként jelentőd a karaktereket, akkor hát... Akkor igen. Na mindegy, tehát onnan lukadtunk ide, hogyha így jogilag nézzük csak a dolgokat, és a józan parasztészt alárendeljük a jogi dolgoknak, akkor ezek a nagyon csúnya dolgok születnek, és az a baj, hogy nagyon sok ilyen van jelen már a társadalomban, meg így a jogrendszerben, amik ezeknek köszönhetőek, hogy valaki túl komolyan vett egy olyan dolgot, amit nem kellett volna. Na mindegy. Akkor Overwatch, cenzúra, és ne legyenek benne fegyverek, hülyeség úgy, ahogy van. És akkor van itt még egy komolyabb dolog. Erről egyébként a Total Biscuit csinált egy videót, de szerintem van jogalapja, hogy erről így beszélgessünk. Mégpedig van egy olyan játék, hogy Dead Dragon Cancer. Ami... Ez az, ami elvileg januárban jött ki, és gyakorlatilag szerintem volt valami early access, amiről én láttam azt hiszem beszámolót, és most már igazából el is felejtettem, hogy ez így van, és most, ahogy láttam a listán, hogy erről beszélni kéne, akkor így néztem egy frissebb review-t a tényleg kijött verzióról, úgyhogy én szerintem jövő héten végigjátszom. Igen. Ez egy story fókuszú játék, tehát olyasmi, mint a Firewatch, tehát így végigjátszod, így interakciók vannak benne, de alapvetően... Annyira sok nincs, tehát inkább... A történet és a mondani való a lényeg, és az viszont nagyon fajsúlyos, ugyanis a játék egy ténylegesen rákban meghalt illetőnek szeretne emléket állítani, és maga a játék is arról szól, hogy van egy kutyák. Van egy rákos kisgyerek benne, és akkor így ezt a kálváriát követi nyomon. Tehát eléggé komoly témája van a játéknak. És ettől függetlenül készültek belőle videók, let's play-ek, végigjátszások. Igen, elég sokan egybe végig felvették. Igen. Ami hát igazániból megkerülhetetlen, mert akármennyire is tiltanák egyáltalán a készítők, ezt akkor is megcsinálnák ettől függetlenül, de nem tiltják, semmi gond nincs ezzel, viszont található benne több zeneszám is, amit a YouTube tartalomazonosítója felismert, és ezek után elkezdték bombázni a készítőket, hogy ezt így miért, meg hogyan. És erre a készítők egy blogpostban reagáltak, hogy mi a véleményük a videójáték tartalom gyártók és a videójáték készítők kényes viszonyát illetően, és egy elég korrekt módon foglaltak állást és fogalmazták meg a véleményüket. A lényegi mondani való az, hogy ha van egy sztori alapú játék, akkor ott, ha csinálnak belőle let's play-eket és végigjátszásokat, akkor az komolyan megkárosíthatja valóban a videójáték készítőjét, hiszen hogyha az emberek végignézik azt, amit alapvetően végigjátszhatnának, és utána nem veszik meg a játékot, akkor abból nem generálódnak bevételek a készítők számára, bármennyire is tök jó a marketing, meg hogy sok emberhez eljut a játéknak, meg a készítőknek hát a neve. Hát de ezek nem marketingelhetők ilyen formában. De abból nem tudják fizetni a számlát. Meg ez tipikusan nem az a dolog, amire, hogyha a néző végignézi, és a videó végén azt mondod, hogy de hogyha tetszett, akkor vedd meg, és próbáld ki te is, mert mert gyakorlatilag annyi plusz élmény nem ad, hogyha te még egyszer végigjátszanád, sőt, akkor már semmit igazából. Igen, és amit kihangsúlyoztak, és ezekkel én totálisan együtt tudok élni, és teljes mértékben osztom a véleményüket, hogy ha már felhasználják az ő játékokat, ami ráadásul ilyen egyszer végigjátszós dolog, akkor legyenek annyira korrektek, hogy említsék meg, hogy ezt a játékot kik és hol készítették, és hol lehet esetleg utána nézni, vagy megvásárolni, tehát, hogy linkeljék már, vagy utaljanak a készítőkre valamilyen formában. És hát kettő, tartsák annyira tiszteletben, ha más nem ezt az egy játékot, mert ez tényleg eléggé húsba vágó témát boncolgat, hogy nem ordítozzák, meg nem sipítozzák végig a játékot így eléggé, hát hogy is mondjam, illetlen módon a kedves let's playerek. És ezt is abszolút osztom. Tehát, hogyha van téma, ami úgy igazándiból nem annyira szerencsés, hogyha így végig sipítozzák, akkor ez pont az. Hát mert hát ez nem egy szórakoztató ez nem egy szórakoztató játék, mondhatjuk így, mert nem az a célja, hogy a szórakoztassa, aki végigjátsza, és innentől kezdve ugye a let's play-t is elég nehéz csinálni belőle. Ilyen szempontból, hogyha az embereknek az kéne, hogy szórakoztató legyen, mint egy, mit tudom én, egy horrorjáték végigjátszása, ahol azt nézik, ahogy az ember hogy reagál, és azon nevetnek, akkor ugye ez szellem nagyon lehet megcsinálni. Igen, hát én egyébként... Ez egész másnak tűnik az egy évvel ezelőtt így kimondtam nyíltan is, hogy én nem fogok már végigjátszásokat csinálni a csatornán. Ennek egyik oka, mert se időm, se energiám nincsen rá, meg kedvem sem, mert így egy idő után akkor is így belefásulok, és akkor így nem akarom folytatni meg minden, és akkor inkább végigjátszanám magamtól, de úgy, hogy még videót is kell, tehát ez elvesz az élményből, meg csomó macera van belőle. De a másik nagy ok az ez. Tehát, hogyha van egy sztori alapú játék, akkor, és az jó, ráadásul ha jó, akkor én nem szeretném elszpoilerezni másoknak, és a készítőkkel szemben is így etikailag, meg morálisan is úgy korrekt, hogy feltüntetem a nézők számára, hogy mi ez a játék, és hol lehet megnézni, és kettő, nem én fogom elszpoilerezni nekik, hanem ez egy jó játék, éld át te is az élményt magadnak, mert azért van. Igen, én is azt néztem, mondjuk azt hiszem, hogy egy videót csinált belőle, akit úgy viszonylag rendszeresebben nézek végigjátszást, és ő az elején például percekig beszélt róla, hogy ezt a játékot mennyire ajánlja, hogy aki tudja, az most kapcsolja ki a videót, és vegye meg, játssza végig, és tényleg aki semmilyen körülmények között nem venné meg, és csak kíváncsi rá, vagy esetleg a csábó reakcióira, akkor azért nézze meg. Igen, ez például egy korrekt hozzáállás még így a videós részéről. Ennek a videónak a kapcsán, meg úgy bármelyik részéről. Mert biztos, hogy lesznek olyan nézők is, akik ugye az ember miatt néznék meg, tehát nem is feltétlenül magátnak a játéknak az élményéért próbálnak megismerkedni vele, de ez tipikusan olyan dolog, amire valószínűleg a kisebb százalék vonatkozik, tehát valószínűleg nem olyan sokan vannak, akik nem próbálnak ki, hogyha már egy ilyen videóra rákattintanak. Hát ja, mondjuk egy ilyen sztori alapú narratív játéknál igencsak nehéz így olyan játékot készíteni, amit hogyha megnéznek ugye valakinek a végigjátszását, akkor utána még ki akarják próbálni személyesen. Igen, igen. Egy sandbox vagy egy kompetitív játéknál adja magát, hogy ott inkább kedvet kap az ember, hogy ő is játsza. A story-driven dolgoknál tényleg nem, tehát erre mindig is csak a legerősebb példát tudom mondani, mert valaha életemben találkoztam, hogy végigjátszottuk Dave-vel a Last of Us-t, még PS3-on, még back in the days, amikor megjelent, és bátyám például mondta is, hogy ő vett volna egy PS3-at, és vett volna egy, megvette volna a játékot. Uh-huh. Csak azért, hogy végigjátsz, viszont úgy, hogy végigjátszottuk, így már nem. Tehát, hogy ez ilyen, nem tudom, ez annyira jól leírja az egész dolgot, hogy persze lehet fújni azt, hogy mekkora reklám, meg mit tudom én, meg így, meg úgy, de egy story-based játék esetén egyszerűen nem lehet ezt a megjelenést egy az egybe átültetni sikerré. Igen. Mert hogy egyszerűen a Firewatch és ez hasonló játékok el fognak halni az ilyen dolgok miatt. Mert hogy minek vedd meg a Firewatchot, ha megnézted már? Mert abban aztán tényleg nincsen semmi több. Igen, de alapvetően szerintem ez egy tök jó zsáner és műfaj, és van is rá igény, viszont az nagyon rossz lenne, hogyha a mondjuk úgy a a pöcsfej YouTube videósok miatt halnak ki ez a zsáner. Most így csúnyán megfogalmazva. Ne, teljesen, teljesen igaz. Tehát, hogy azért, mert a videósok egyszerűen nem tudják, hogy miről szabad és miről nem szabad, és hogy abban az esetben, amikor szabad, akkor milyen körülmények között. Tehát aki mondjuk a Last of Us-t végigjátsza sikoltozva, az is egy idióta, de aki egy ilyen, ilyen ennyire mély tartalommal foglalkozó játékot végig sikoltozik, az nem csak idióta, de az tiszteletlen is, bármivel szemben a világban körülbelül. Abszolút. És ez így aláshatja esetlegesen még a jó, ez egyre jobb kapcsolatot a videójáték készítők és a YouTube videósok, vagy úgy bármilyen online tartalomgyártók között. Tehát az utóbbi években nagyon sokat javult ez a kapcsolat, olyannyira, hogy azok a cégek, akik korábban elzárkóztak, vagy nem foglalkoztak ezzel a platformmal és a platform készítőivel, azok most már egy az egyben átölelik, és ők kezdeményeznek feléjük, hogy igenis nyugodtan itt a játékunk, játszat, használ, és ez tök jó. Tök alkalmas. Sőt, a legtöbb játék alkalmas. A legtöbb játékra teljesen alkalmas. De hogy nem minden. Egyáltalán nem minden, és akkor viszont elképzelhetitek, mekkora felháborodás lett volna, hogyha megtiltják. Akkor, ha minden jellegű tartalmat levédetnek, és mindent azonnal leszedetnek. Én egyébként még azon gondolkozom, hogy ez mekkora biznisz lenne, nem lehetne nagyon sokszor megcsinálni, de mekkora biznisz lenne, hogyha megiratnád a játékot, hogy ugye a zenét, és az egészet levédetnéd YouTube-on. Kiraknád külön megjelenés előtt, és az egészet levédetnéd. Valami teljesen no-name csatornán, tehát úgy, hogy nem kiszivárogtatva, hogy mi ez, az egészet levédetnéd a rákba, és minden gameplay videóból részesedést kérnél, és csak az lenne engedélyezett. Nyilván nagyon gonosz lenne, de hogy az a helyzet, hogy azért ez kezd átcsapni a ló másik oldalára. Tehát, hogy lényegesen több pénzt szednek fel a YouTube-osok bizonyos játékokból, mint a játékkészítők. Igen, tehát itt az lenne a lényeg, hogy aki videózik, az, és ezt komolyabban csinálja, tehát nem csak az, hogy így feltöltök egy 5 perces Minecraft gameplayt, hanem ténylegesen ezt így rendszeresen, viszonylag nagyobb közönségnek valamilyen szintű profizmussal űzi, akkor az igenis figyeljen oda erre, ezekre a dolgokra oda szerintem, és valószínűleg ezt így ti is aláírjátok, mert akkor a többieknek kúrják el konkrétan. Mert igen, hogyha besokalnak a készítők, akkor az lesz, amit a Nintendo is csinál. Most bocs, hogy megint a Nintendo-val példálozok, de a Nintendo a YouTube-on eszméletlenül szigorú. Mondjuk igen, de mondjuk ők nekik pont nem ilyenek a játékaik, tehát nekik pont megjeleníthetőek a játékaik. Igen. Alapvetően egyébként írja valaki, hogy neki pont izé rossz a gépe, nem bírja futtatni. Ez is teljesen megérthető, és ezt is tökre értem. De azért nekem ez fura. Mert mint hogy a játékkészítők abból egy forintot nem látnak így se úgyse. Jó, ez mondjuk egy bekalkulált dolog nekik is, hogyha egy olyan játékot csinálnak alapvetően, amit elegendő megnézni és nem játszani, akkor ez egy olyan bevállalt kockázat, amit ők vállaltak. Így van, hogyne, persze. De tartalomkészítői szemmel viszont annyira korrektnek és etikusnak kéne maradni, hogy nem feltétlenül kell az utolsó fillért is kihúzni ebből a dologból úgy, hogy nem adjuk meg azt a tiszteletet és azt a hát idéz, reklámot készítőknek, igen, igazából, hogy tehát igazából jár. Itt ebben az esetben ugye játékkészítők a szülők, akik benne vannak a játékban, tehát hogy gyakorlatilag ez ez személyes dolog, így elég komolyan. Igen, és tényleg az volt nagyon, tehát így fájó volt olvasni, mert így abszolút korrekt módon álltak hozzá a készítők, akik ezt a blogbejegyzést megfogalmazták, hogy így igen, ők ezt tudják, hogy így van, nem jó nekik, hogy így az ő játékukat szó szerint megkárosítják ezek a let's play-ek, de viszont elfogadják, és tudják azt, hogy ennek sok mindent lehet köszönni, de viszont az ilyen játékok esetében ők azért nagyon örülnének, hogyha legalább kiraknák a linkjét az oldaluknak, és nem csak a saját Facebook oldalokat, meg pólóikat, meg bögréiket reklámoznák alatta azok az emberek, akik egyébként pénzt szereznek a reklámokból azért, mert az ő játékukat játsszák sok ember előtt. Akik utána meg nem veszik meg természetesen, mert na, aki nem kaptak ilyet az rá. Utána, igen. Igen. Tehát, hogy egyfajta ilyen korrektség azért lehetne a videósok mindegyike felől, aki ezzel foglalkozik. Abszolút egyetértek. Csak nem fáradt vagyok. Önerem még vár egy pár óra tanulás, ez a gáz. Ja. Hát egy jó pár óra tanulás. Jó, no, viszont lassan lőjük a pizsirakétát, mert úgy tűnik, hogy kitelt az a két óra. Na, úgyhogy ennyi mára, és maradt még egy téma, de szerintem annak majd szentelhetünk egy külön. Megmondod esetleg, adást. Mi a téma? Arról, hogy beszéljünk a Ubisoftról. Nagyon jó, mert az nem tudnék hozzászólni. Ubisoft, oké, mondom a Ubisoft technikáját, Ubisoftról hogyan kell beszélni, fröcsög, menni fog. Én, de, ha van valami, amit lehet rosszul csinálni, ezt technikailag általában rosszul csinálják. Nem, azért nem akartam 100%-ba fröcsögni róla, hanem konstruktív kritikát. Felesleges, ez egy podcast, úgy sem nézzük, fröcsögjünk. Habzószájjal. Habzószájjal. Hozok mindjárt tejszínhabot, és akkor így befújom, hogy még életűbb legyen. Ubisoft. Na jól van, mivel játszotok következő időszakban, vagy mivel szeretnétek játszani, amiről még esetleg tartalom is várható. Igen, mi várható a csatornákon? Igen, így is lehet fogalmazni. Starting Battle.net. Meg akarom nézni, hány órán van még WoW-ban. Szerintem 40 alatt van amúgy. Mert holnap akartam délután egyet streamelni, amíg Sirius nem Minecraftozik, meg amíg ráérek ZH után, és gondoltam, hogy valami játékot. A SteamWorldig az nálam egy 41 órán van, az meg pont jó. A SteamWorldig nálam egy olyan játék, az egy ilyen 2D-s blokkbányászós játék, ami egyszer elkezdtem, és valamiért azt hiszem, amikor meghalt a gépem, akkor elvesztek a mentések, és nem fejeztem be, és az emberek azóta minden egyes videó alá oda kommentelik, hogy mikor lesz ez a játék. Rájöttem, hogy igazából amúgy nem egy hosszú, tehát ez egy ilyen 2-3 óra, azt hiszem a teljes játék, és lehet, hogy beadom a derekam, mert egyszerűen nem hagynak békén vele. Igen, tehát ez nem az a játék, amit az emberek megvennének, hogyha én nem játszanám végig, úgyhogy ez csak azért, hogy én végig szenvedjek vele, csak azért akarják, tudom. Úgyhogy ezt szeretném, meg lehet még vovozok egy kicsit abban a 40 órában. Meg a Hearthstone-ban felmutom magam, mert jön most már vészesen közeledik ez az új kiegészítő, meg a standard. Ja, én is elkezdtem már durni a napi questeket, hogy azért legyen elég arany sok paklit vásárolni. A WoW-ba egyébként melyik részét akarod csapatni? Vagy így mellefele? A karaktert húzok egyértelműen, mert Legioning nem hiszem, hogy fogok játszani, és akarok több maxos karaktert, ki tudjam próbálni, mert elég sok változás lesz. Ja, egyébként a WoW-ba én mindig az utóbbi években már csak a karakterhúzást élveztem a legjobban, amikor kapod az új skilleket, meg így kitapasztalod, igen. Meg minden, mindig, aztán... Működik, mert amúgy jó mechanikák vannak benne, meg az újak, ja. Tehát a Legion Alpha-ból nagyon tetszik egy pár dolog, és azokat azért akarok olyan karaktereket, hogy azokat ki tudjam majd próbálni. Hát ja, meg minden nagyobb DLC vagy content patch-el sokszor teljesen gyökerestül alakították, igen, át a, igen, meglévő kasztokat, úgyhogy tanulhattad újra az egészet. Minden, tehát, hogy... A kasztoknál így egy-egy spec marad ugyanaz, de szinte az egész teljesen más lesz. Az jó. Úgyhogy azért, de nem hiszem, hogy fogok játszani egész addig, úgyhogy azért most még kihozom belőle, amit tudok. Hát ja, a Blizzardnak most egy izgalmas fél éve lesz, ugye Hearthstone kieg, Overwatch, akkor a Heroes of the Storm-ba is jön a Tracer, meg a Heroes of, vagy az Overwatch-os karik valószínűleg, akkor jön a Legion, a novás kiegészítő is kijött most a StarCrafthoz, és az is most így az év hátra lévő részéig ugye így csepegtetve lesz, úgyhogy így lesz Blizzardos játék, amivel lehet játszani. Milyen játékok van még? Diablohoz nem tudom, hogy készül-e valami. Valószínűleg lesz egy patch. Diablo, a kettővel játszottam, de hárommal csak. Azt hiszem volt Starter Edition-öm és kipróbáltam, de azzal sosem játszottam úgy komolyan. Ja, bár Viktor az igazi nagy Blizzardos titkok tudója. Mi? Bocs, mi a kérdés? Nem, épp arról beszélgetünk, hogy van-e valami insider infód így készülő Blizzardos projektekről, vagy nincs. Újdonságokról. Nincs. Hát akkor... Abszolút nincs. Akkor most itt mindent elmondtunk, hogy mi várható valószínűleg. Igen. Én a legkevesebb bizalmat a WoW-ba rakom még mindig, tehát amiket a Legion-nel bejelentettek, én komolyan elgondolkodtam, hogy ez lesz az utolsó kiegészítő, attól függetlenül, hogy azt mondták, hogy innentől évente terveznek. Nem, nekem is ez az abszolút ez a benyomásom, hogy ez lesz az utolsó. Hogyha most a Legion nem jön be, akkor itt abba tudják hagyni, ezt úgy intézték el. Ja. Abba tudják, elegánsan le tudják zárni. Igen, le tudják zárni. Ezt a fejezetét a fejlesztő stúdió életének. És találhatnak egy újat, megpróbálhatnak egy újat. World of Overwatch. Yeah. World of Overwatch. What? What? What? Na mindegy. Jól érzem, hogy átléptünk rám? Igen. Közben. Oké, elképzelésem sincs, hogy milyen videókkal. Jaj, de melyik a story mode! Yeeeey! Az mindenféleképpen. Fallout-ot ezt szerintem most kimaxoltam abban az esetben, hogyha jön az új DLC, akkor igen, de ez nem tudom mikor jön. Amikor jön majd, köhetek ilyenek. Vannak videók, amiket szeretnék befejezni, ezt is szeretnék elkezdeni egy ilyen, nem sorozatot, de egy heti rendszerességű videót, egy heti rendszerességű kérdezfeleleket. Ebben mindegyikben ilyen kevés kérdéssel foglalkozó rövid videó, de hogy minden pénteken lenne egy rövid Q&A, amiben megpróbálnék ignorálni minden kérdést, ami azzal kapcsolatos, hogy mikor lesz mikor ez. Mikor lesz. Ez nekem csak ilyen kérdéseim vannak, úgyhogy nekem legalább nem releváns egy ilyen videó. Igen. Remélem, hogy én bízok abban, hogy jönnek jó kérdések. Ha nem, akkor nem erőltetem tovább, tehát hogy akkor nem tart örökké, hanem csak egy picit. És akkor majd a későbbiekben lesz. De hogy ez majd kiderül. Majd akkor én posztolok értelmes kérdéseket, hogy úgy válaszol. Nagyon szépen köszönöm. Ilyen zokni van rajtad. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az a kategória, amit keresünk. Jaj, erről jut eszembe, hogy Play-ten emlékszem, amikor így először voltunk így közösen pont színpadon, és akkor így lehetett kérdezni az ott lévőknek, és akkor így voltak ilyen értelmesebb kérdések, és akkor így elkerültünk oda, hogy egy ilyen fél méter magas kisgyerkőc, és akkor valami ilyen nagyon-nagyon-nagyon egyszerű dolgot így megkérdezett, és akkor az a tipikus szituáció, hogy te így mosolyogsz rá, hogy most ezt komolyan idejöttél, és ezt megkérdezt, hogy mikor lesz, és akkor ezt így... És ott ugye a környező emberek is így mosolyogtak, meg így néztek rá, de hogy így ez a kérdés ilyen szinten kiírthatatlan. Tehát így. Ez mindenhol ott van, tehát. Aj. Tőlem az egyetemen megkérdezik rá random, hogyha szembe ér ismerős, úgyhogy... Na ja. Mikor lesz videó kérdés? Igen. Vártam a streamet, nem volt. Holdokoltam az allergia miatt. Majd amikor a tanár kérdi meg, hogy Simon fiam, nem volt videó már egy hete. Simon fiam, az már nem jó, ha a tanár tudja a nevem. Igen, ez már nem az a világ. Az egyetemen az már nem olyan jó. Hát miért? Tehát így bemész vizsgázni. Mondjad, Csonti, hány millió videó lesz nálam? Ja, igen. Jó, már még csak 9 óra, akkor még eltart egy darabig, még végzünk. Igazándiból most egy ilyen eléggé nyugis periódust terveztem, tehát így Rust, Hearthstone, a BlazBlue-t, a Star Sector-t és a Hitman továbbra is meg akarom csinálni még valamikor, aztán utána összeírtam magamnak ezt a 30x játékot, és úgy vagyok vele, hogy a következő év hátralévő részében így majd random szemezgetek belőle, ha nem jön még ez pluszba, úgyhogy igen. Biztos fog. Vannak közöttük egész jók is, csak már tényleg az, hogy nincs rá érkezésem, és akkor úgy elkallódik, elmegy tőle a kedvem, elfelejtem, de szeretnék majd belőlük így pörgetni és így mutogatni játékokat, mert ha jó, akkor miért ne lássák többen őket. Ha meg rossz, akkor úgyis elássuk, elföldeljük. De igazániból semmi különösebbet nem terveztem. A szokásos tartalmak várhatóak, és egy-két újdonság is lehet így az előbb említett címek közül. Aztán ennyi. Most így a március egyébként elég hajtós volt, ugye sok új címmel, így Far Cry, Division, Annónak is jött kiegészítője. Ezért is írtam fel a Ubisoftot, mert a március az így nagyon Ubisoft domináns volt. Így játékok tekintetében. Az biztos. Az április most viszonylag nyugisnak ígérkezik. Meg a május is viszonylag, aztán jön a nyári szezon, de most így van elég játék, amit szét lehet osztani, hál' Istennek. Az unalmasabb időkre. Egyébként meg Factorio és Stardew Valley függés. Ja, meg a Factorio videók sajnos nem nagyon sikeresek, úgyhogy ezt, ja, ezt én is. Egyébként ezt így engedem elmenni, én nagyon-nagyon szeretem, esetleg Twitch-en streamelgetek majd néha Factoriót, de Factorio videók nem nagyon mennek. Igen, ezt én is szomorúan tapasztaltam, de ettől függetlenül gondolkodtam azon, hogy most erőltessem-e, és utána kinevelek egy ilyen Factorio fan bázist, és akkor ilyen nagyon látom, nagy nézettsége lesz utána előbb-utóbb a videóknak. Hát a Rust videóim nagyon nézettek, a Hearthstone videóim nagyon nézettek, anno a SimCity, meg a SimCity, úristen, tőlem most annyira könyörögnek egy SimCity reboot, de és ezekből... nagyon erősen gondolkozom azon, hogy kéne csinálni egy... Van valami új dolog benne? Nincs semmi, csak úgy mondtam. Meg úgy előjött a hangulata, hogy tök jó a hangulata a játéknak. Igen, de alapvetően ezek azért lettek nagyon népszerűek, mert mocskosul sok videó volt belőle. És az emberek így szép lassan így elfogadták, és utána még meg is szerették, és utána meg már ráfügtek. Neked egy nagyon-nagyon könnyen, nagyon barátságos hangulata van, sokkal barátságosabb, mint a Factoriót, tehát a Factoriót nem jól nézni, az mert biztos. Csúnya. Igen. De játékos csúnya. Bátyám ezt állapította meg először, és aztán nyilván kipróbált is ráfüggetni, erről van szó, de hogy... Ronda és finom. Igen, ez egy csokító. Igen. Én amúgy azért gondoltam, hogy streamben próbálnám csak, mert akkor legalább, amikor unalmasabb rész van, akkor lehet beszélgetni a nézőkkel. Így van. Ja. Na jól van. Akkor viszont mi ma estére búcsúzunk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és a moderátorainknak külön, hogy a cseten újfent tartották a frontot. És akkor találkozunk jövő héten. Addig is mindenkinek minden jót kívánunk, ugyan és jó éjszakát. Igen. Hellóka! Sziasztok, gyerekek! Jó éjszaka! Simont már is elvesztettük. Annyira elképesztő álmosság történelem, hogy ez olyan ilyen. Annyira nem akarok tanulni. És még egy csomó holnap reggel 8-kor ZH-t írok, úgyhogy mit kell tanulni? Kémiát. Nem tetszik, nagyon nem tetszik. Az a baj, hogy csak a felével vagyok meg. Mondjuk 50%-kel az éhen, tehát hogyha arányosan lesz benne az anyag, akkor jó vagyok. De ilyenekben nem bízok. Hát... Vagy nem. És lehet nem alszom addig. De ez is tökre a második felét kérdezik csak. És amúgy az a nehezebb, úgyhogy biztos azt fogja. De Murphy törvény. Van még 7 órám tanulni. Annyira figyelt megcsinálom. Mert meddig tartasz? Ja, nehogyis, még csak negyed 10. Hát akkor még. Hát akkor. Gyermek az este. Hát akkor.